NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 6 februari. Een zware aardbeving in Turkije, zo zwaar dat die ook is gevoeld in landen een stuk verderop. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De aardbeving in het zuiden van Turkije had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Gaziantep. De stad ligt ook vlakbij Syrië. Er waren zeker 6 naschokken. Volgens de eerste berichten zijn er in Turkije en Syrië tientallen doden gevallen en er worden honderden gewonden gemeld. Waarschijnlijk zijn er nog meer slachtoffers. De schade is enorm en er liggen veel mensen onder het puin. Op sociale media gaan veel beelden rond van gebouwen die in meerdere steden in de regio zijn ingestort. Volgens Syrische staatsmedia zijn ook in de stad Aleppo enkele gebouwen ingestort. En de beving werd gevolgd in onder meer Israël, Libanon en op Cyprus. De Oekraïense minister Resnikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Budanov zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt hij dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Resnikov erkent de problemen met corruptie wel, maar wil ze zelf oplossen. De Hilversumse politie heeft gisteren een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekpartij. Daarbij raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd voor de zekerheid in het ziekenhuis opgenomen. Of die nu weer thuis is, is onbekend. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van vandaag verhoord. Vanaf vandaag zijn er een hele week stakingen bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en het treinpersoneel, maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Volgens vakbond FNV zal de staking vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg te voeren zijn. En de ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Beyoncé heeft bij de uitreiking van de Grammy Awards 4 van haar 9 nominaties verzilverd, waaronder die voor beste dancealbum. Daarmee heeft de Amerikaanse zangeres nu 32 Grammys op haar naam staan. Een record. Nog nooit heeft een artiest in de loop van de jaren zoveel van de Amerikaanse muziekprijzen in de wacht gesleept. Haar eerste Grammy won Beyoncé in 2001 met haar toenmalige R&B-groep Destiny's Child. De andere grote winnaar bij de Grammys dit jaar is zanger Harry Styles, die de prijs won voor album van het jaar met zijn album Harry's House. Het weer landinwaarts geregeld wolken, in de westelijke helft vaker zon. Het wordt vandaag 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Vanaf morgen vrij zonnig en iets kouder. Het NOS Radio 1-journaal. Een zware aardbeving in het zuiden van Turkije. Die had een kracht van 7,8 en werd behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon. Consulent Mitra Nazar, het gebeurde allemaal vannacht. Hoe gaat het met de reddingsacties? Ja, goedemorgen. Het ziet er heel ernstig uit. Talloze gebouwen zijn ingestort in verschillende steden. Dus ja, we kijken wel naar een flinke ramp met mogelijk veel doden. Maar het beeld en de omvang van deze ramp moet allemaal nog duidelijk worden. Want het begint nu net een beetje licht te worden. Maar de kracht van 7,4 wordt hier aangehouden in Turkije. Anderen zeggen 7,8. Maar dat is het, hoe dan ook natuurlijk heel, heel zwaar. Epicentrum lag dus vlakbij Gaziantep. Dat is al een miljoenenstad. Maar in steden in de wijde omgeving is ook heel veel schade gemeld. De minister van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen vroeg al gezegd dat reddingsteams vanuit het hele land naar het rampgebied toe gaan. De rampendienst zegt dat het nu van groot belang is dat alle communicatielijnen open blijven, dat mensen hun telefoon alleen maar gebruiken als het echt nodig is. Dus de vrees is hier wel groot voor mogelijk heel veel slachtoffers. Ja, er is dus nog heel veel onduidelijk. Zijn er al wel eerste aantallen over slachtoffers en schade? Nou ja, kijk, als je het hebt over een aardbeving van 7+, dan weet je dat er veel schade is en waarschijnlijk veel slachtoffers. Het was ook midden in de nacht. Mensen lagen te slapen. En daarbij komt ook nog dat de weersomstandigheden slecht zijn. Het is koud en het sneeuwt in heel veel gebieden daar. Maakt het allemaal niet makkelijker, ook voor de hulpacties. We zien heel veel beelden nu op lokale televisie, maar ook op sociale media van ingestorte gebouwen, van flatgebouwen die gewoon helemaal met de grond gelijk zijn gemaakt. En dan ga je er dus wel vanuit dat er mensen vastzitten onder het puin. Ik zag op sociale media ook een bericht van iemand die vastzat onder zijn flatgebouw en met zijn gezin en om hulp vroeg. Dus dat is nu een beetje de situatie. De bevingen zijn zelfs in andere landen gevoeld. Wat hoor je daarover? Ja, gevoeld in de wijde omgeving. Dus in Syrië, in Libanon, op Cyprus. Vooral in Noord-Syrië is het heftig geweest, zo lijkt het. In Aleppo is ook veel schade. Daar zie ik ook beelden van ingestorte gebouwen. Of in ieder geval één ingestort gebouw. Dat zijn natuurlijk ook gebieden waar iets moeilijker zicht op te krijgen is. Dat zullen we wellicht later vandaag meer horen. Maar dat het zo ver is gevoeld, zegt natuurlijk wel veel over hoe groot deze aardbeving is geweest. Er zijn ook nog steeds naschokken. Ik heb zo'n app op mijn telefoon die aardbevingen meldt. En ja, ik krijg nog steeds berichten binnen van naschokken van tussen de 4 en 5. In Turkije is in ieder geval iedereen wakker. En we kijken naar mogelijk een flinke ramp. En dat blijkt ook wel uit het feit dat de Turkse regering meteen al om internationale hulp heeft gevraagd vanmorgen. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar vanuit Turkije. Vandaag is dag 1 van een 5-daagse staking in het streekvervoer. Bijna alle bussen en regionale treinen rijden daarom niet. Verslaggever Vincent van Rijn is in Arnhem. Vincent, er waren al meer acties dit jaar. Wat zijn de eisen? Nou, het gaat om 2 dingen. Natuurlijk salaris. De vakbonden willen dat de inflatie wordt gecompenseerd. Er wordt maar liefst 10% loonsverhoging geëist voor dit jaar. Maar het gaat ook om betere werkomstandigheden, minder wisselingen in de roosters en minder werkdruk. Ik sta vanmorgen bij het vakbondshuis van de FNV in Arnhem. En dat wordt vandaag de verzamelplek voor stakende chauffeurs, die overigens hier nog niet gesignaleerd zijn. Het is nu nog rustig. En naast mij staat de vakbondsbestuurder streekvervoer van de FNV, Marijn van der Graag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verwacht u vandaag? Hoe groot zullen de gevolgen zijn voor reizigers? Ik verwacht dat vandaag de gevolgen groot zullen zijn voor reizigers. We hebben zo'n 13.000 werknemers in de sector, zo'n 12.000 buschauffeurs. En we hebben in totaal, denk ik, zo'n 8.000 vakbondsleden. En de afgelopen acties hebben laten zien dat bijna al onze leden hebben meegedaan aan de acties. Dus de verwachtingen zijn in ieder geval hoog. Ja, u zegt bijna allemaal zullen ze meedoen. Hoeveel procent van die 8000 leden zullen dan meedoen? Nou, bijna allemaal in de afgelopen acties, 19 en 20 januari. Toen heeft bijna 95% van onze leden in het streekvervoer meegedaan. Oké, daar is dan wat discussie over. Want ik las ook wel ergens dat het maar 40-50% was van de chauffeurs en machinisten. En dat de rest gewoon reed. Nou, dat is even een beetje een misvatting. Want dit gaat niet over het aantal leden wat mee heeft gedaan. Maar het gaat over de mate van hoeverre de dienstregeling stil heeft gelegd. Daarvan hebben de werkgevers gezegd, nou, van 40% van de dienstregeling en de afgelopen staking hebben stilgelegen. Terwijl wij uit onze eigen peilingen daar een veel hoger percentage van 70% uithalen. Waarom wordt nou vandaag het openbaar vervoer helemaal platgelegd en de hele week? Daar zijn natuurlijk ontzettend veel mensen afhankelijk van. Kan dat nou niet anders? Nou, dit eigenlijk is staken doe je niet voor je lol. Dat is het allerlaatste redmiddel. Maar de werkdruk is moordend. Het ziekteverzuim is 1 op de 5. De kern van waar het hier om gaat is de gigantische werkdruk. De werktijden zijn zeer en zeer onregelmatig. En de rijtijden van de chauffeurs die zijn de afgelopen jaren enorm uitgehold. Dan heb je het over opstaptijden, afstaptijden, keertijden, pauzetijden. Een chauffeur heeft op een dag maar 2 maal een kwartiertje pauze. Dan moet hij ook nog van naar zijn hok lopen. Hij moet dan naar het toilet. Als je dan ook nog een maaltijd moet opwarmen in een magnetron, dan red je het al niet eens meer. Dat klinkt als kommer en kwel. Klinkt niet als een sector waar je aan de slag wil. Nee, nou, in de kern is het een prachtig beroep. Dat zul je waarschijnlijk van elke buschauffeur horen. De vrijheid, de afwisseling met alle mensen. Maar deze moordende werkdruk, constant achter die rode lamp aanrijden. Telkens te laat komen bij een halte, waardoor je boze mensen hebt die hun aansluiting weer missen. Ja, dat is verschrikkelijk. Als we toch even kijken naar het salaris. Werkgevers bieden nu 8%, volgend jaar 3%. Nou, dat is echt een stuk meer dan in sommige andere sectoren. Zij zeggen, ja, kom alsjeblieft aan tafel en laat de reiziger met rust. Ja, dat kunnen ze inderdaad zeggen. Als het gaat om de koopkrachtverlies, dan hebben we natuurlijk de afgelopen jaren, en zeker het jaar hiervoor, fors verloren. Dus daar willen we fatsoenlijke compensatie voor. Dus dat is ongeveer 10%. Maar het gaat eigenlijk zeker niet alleen om loon. Het punt is dat er 8% voor het eerste jaar is geboden. Daar zit best wel een oké gevoel bij. Alleen op het tweede jaar nu al af te spreken dat daar maar 3% voor gaat komen, ja, dat doen we nog niet. Ja. Nog even, verwacht u dat dit ook echt 5 dagen gaat duren? Of komt er misschien wel vanavond een belletje, komen jullie toch weer aan tafel en hoeft de reiziger niet zo lang de dupe te zijn? Nou, wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan. De werkgevers weten hoe ze ons kunnen bereiken. Op het moment dat wij een belletje krijgen, gaan wij direct om tafel. Goed, dank Marijn van der Graag, vakbondsbestuurder streekvervoer van de FNV. Bijna in het volledige streekvervoer wordt dus vandaag gestaakt. Nou, hoe groot de impact zal zijn op de reiziger moet dus blijken. Voorlopig melden zich hier nog niet de eerste chauffeurs. Dat zullen ze zo meteen wel doen bij het vakbondshuis in Arnhem. Vincent van Rijn vanuit Arnhem. NPO Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur besprak de gevolgen van Ballongate voor de verhoudingen tussen China en de VS. En dan gaat het over die Chinese ballon die boven de Verenigde Staten zweefde. Ingrid de Hoge is China-deskundige bij Instituut Klingendaal en verbaasde zich over de snelheid waarmee de kwestie escaleerde. Meestal ontstaan de spanningen rondom een militair incident, bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese Zee, of over een Amerikaans politicus die een bezoek brengt aan Taiwan. Maar dit is totaal onverwacht. En het laat eigenlijk zien hoe gespannen en slecht de verhouding is tussen Amerika en China op dit moment. En hoe gemakkelijk dus eigenlijk een relatief klein incident grote gevolgen kan hebben en tot het oplopen van die spanningen kan leiden. En dat is gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat het gemakkelijk tot een echt conflict kan leiden. Aan beide kanten zijn er partijen die vinden dat er een hardere lijn gekozen moet worden. Vanuit Amerika een hardere lijn tegen China en omgekeerd. En die zeggen misschien is een militair conflict uiteindelijk niet te vermijden. En je wil dat eigenlijk geen lucht geven, die ideeën. Je wil de spanningen eigenlijk afbouwen. En zorg dat beide kanten een soort vangrails ontwikkelen, zodat die relatie niet uit de bocht kan vliegen. Want dat is voor de hele wereld heel slecht. Hein Vergeer was in de jaren 80 een van de beste schaatsers. Een Olympische titel leek voor het oprapen. Maar een mysterieuze blessure gooide roet in het eten. Fans die jarenlang Heintjes skandeerden, begonnen hem uit te jouwen. En hij kreeg zelfs een rouwkaart opgestuurd, vertelde hij bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik wist toen al voor die wedstrijd dat het al niet meer goed zat. En dan hoop je dat het goed gaat komen. Iedereen praat je wel naar die plek toe. En dan valt het tegen. En dan heb je een tierhalf waar mensen hopen en denken dat je kampioen kan worden. En je presteert het niet. Ja, maar dat je dan iemand uitfluit, dat gaat best ver. Ik begreep zelfs dat mensen jou rouwkaarten sturen. Ja. Ja. Nou, dat vind ik best pittig. Ja, ja, met tekst als gerechtigheid en allemaal van zulke dingen erop. 14 jaar later kwam hij er pas achter waardoor die mysterieuze blessure werd veroorzaakt. Ik las een artikel van Goof Schep, die had onderzoek gedaan naar wielrenners die blessures kregen waardoor ze minder de bloeding hadden in hun bovenbeen. En uiteindelijk is dat het geval dat je verkleeft in je spierweefsel, in je bekkenstructuur. En daar hangt eigenlijk je slagader los in. En bij mij, en zoals bij die wielrenners ook, dan rekt hij uit als hij verkleefd raakt. En dan groeit hij. Wordt hij langer. En als je in een hoekverhouding gaat zitten, dus je zakt door je knieën, dan duwt je slagader dicht, waardoor je geen zuurstof hebt in je bovenbeen. Wie wacht op hulp bij psychische problemen moet geduld hebben. Op dit moment staan er 85.000 mensen op een wachtlijst van de GGZ. Bij Pointer vertelde Bert van den Hoek van het Trimbos Instituut wat dat voor gevolgen heeft. De mentale gezondheid van de Nederlander, ja, die staat onder druk. Die vraagt naar de GGZ, die stijgt ook. Dus er speelt heel veel wat op die sector gewoon een desastreuze impact heeft. En het grote gevaar is dat straks mensen die echt zorg nodig hebben. Denk aan een meisje van 16, 17 die een eetstoornis heeft. Echt levensontwrichtend. Dat die mensen niet geholpen worden of pas heel laat, waardoor je die levens onnodig beschadigt. Er gaan steeds meer stemmen op om de GGZ drastisch op de schop te nemen. Psychiater Jim van Os probeert dat met een nieuwe methode. Hij wil niet alleen naar de patiënt zelf kijken, maar vooral naar de sociale omgeving. Als mensen in hun directe omgeving zijn blootgesteld aan armoede, schulden, eenzaamheid, dat soort dingen, dan zien we dus dat de vraag naar GGZ één op één toeneemt. Dit suggereert dat we als psychisch lijden ontstaat in de omgeving en door de omgeving, moeten we dan niet ook die omgeving behandelen. Met andere woorden, moeten we niet veel meer kijken naar de sociale oorsprong. En dat was gisteravond op Radio en TV. Van The Corps. Justitie in Italië breidt het onderzoek uit naar mogelijke belastingontduiking door Booking.com. Volgens het FD gaat het om BTW die niet is afgedragen bij Booking.com. Italiaanse OM kondigde eerder al een onderzoek aan naar ruim 150 miljoen euro aan niet betaalde BTW. Maar de onderzochte periode wordt uitgebreid, zegt de Italiaanse officier van justitie in het FD. Hij bevestigt ook dat de Italianen van plan zijn om oud-bestuurders van Booking te horen in deze zaak. De officier haalt hard uit naar het bedrijf dat volgens hem wist dat het de Italiaanse regels had overtreden. Vorige week werd ook al bekend dat Booking.com ruim 150 miljoen euro moet betalen aan de Franse Belastingdienst voor belastingontduiking. Het aantal verpleegkundigen in ziekenhuizen dat als zelfstandige aan de slag gaat, is in 5 jaar tijd verdriedubbeld, blijkt uit cijfers die het Nederlands Dagblad heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Op dit moment werken van de 200.000 verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen zo'n 5.000 er als freelancer. Vorig jaar waren dat nog 3.500. Volgens de vakbond VNVN zijn daar verschillende oorzaken voor. Onder andere de administratieve romslomp en de personeelstekorten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt de ontwikkeling niet zo collegiaal. En noemt het de wereld op zijn kop dat mensen uit vaste dienst gaan om zich dan voor meer geld in te laten huren op fijne werktijden. Het hoger onderwijs kampt met een inspraakcrisis. Dat is de kop in Trouw vanmorgen. In een groot deel van de instellingen is weinig interesse in medezeggenschap. Trouw maakte een rondje langs de universiteiten en de hbo's. Zo had de ondernemingsraad van de Vrije Universiteit Amsterdam moeite met het vinden van 25 kandidaten onder de ruim 6.000 mensen die daar werken. Na een noodoproep in de universiteitskrant vorige week kwamen er trouwens wel iets meer aanmeldingen. Maar over de gehele linie gaat het niet goed, ook bij studenten niet. Bijvoorbeeld de Universiteit van Twente kelderden de opkomstcijfers voor de medezeggenschapsraadverkiezingen van 41% 6 jaar geleden naar 22% vorig jaar. En de maandenlange lobby van Drentse bestuurders in Den Haag heeft volgens de Telegraaf zijn vruchten afgeworpen. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft toch open. Dat zou staatssecretaris Van der Maat vanmiddag bekend gaan maken, hoorde de krant van ingewijden. Ja, een jaar geleden werd bekend dat het kabinet de kazerne wilde sluiten. De provincie Drenthe schrok, want dit zou een flinke klap betekenen voor de werkgelegenheid. Dus niet, de kazerne blijft volgens de Telegraaf open, in maar wel een afgeslankte vorm. Dat betekent alsnog het verlies van een paar honderd banen. Daar krijgt Assen wel wat voor terug. Naast het treinstation komt een zogeheten Rijkshub. Nooit van gehoord? Nee. Nee, dat is iets nieuws. Een kantoor waar rijksambtenaren van alle ministeries terecht kunnen om, en dan citeer ik het ministerie van Binnenlandse Zaken, partners uit de samenleving te kunnen ontmoeten. Even op werkbezoek, denk ik dan, in de provincie ja, of zo. Precies. Ja. Even het veld in. Even Den Haag verlaten. Dus 6:08. Volgende maand zijn de Provinciale Statenverkiezingen en voor het eerst kunnen Nederlanders in het buitenland dan ook stemmen, waardoor hun stem meetelt voor de Eerste Kamer. Zo'n 35.000 mensen hebben zich daarvoor gemeld. Ilko Keij is voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland en lijsttrekker voor D66 voor het kiescollege Niet Ingezetenen, zoals het heet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ruim 35.000 mensen hebben zich dus gemeld. Dat is niet zo heel veel als je bedenkt dat er 1 miljoen Nederlanders in het buitenland zitten, toch? Nou, ik denk dat een beetje ik denk dat het juist heel veel is. Als je bedenkt, ten eerste zijn er niet zoveel stemgerechtigden in het buitenland. Want nu worden ook alle kinderen en andere niet-stemgerechtigden meegeteld. Mm-hmm. Ten tweede, deze verkiezingen zijn 3 maanden oud. En dan bedoel ik letterlijk 3 maanden oud. Vanaf nul is begonnen in 3 maanden tijd met de bekendheid daarvan. En als je bedenkt dat de Tweede Kamerverkiezingen de afgelopen keer een record behaalden met zo'n 90.000 registraties. En dat is dan een cumulatief cijfer. Dat is opgebouwd na meerdere jaren van bekendmaking. Dan is deze 35.000 eigenlijk een prima start. En wat ons betreft heel bemoedigend. Ja, mooi eerste begin. Precies. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Want ja, de verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. Maar dat is natuurlijk lastig als je in het buitenland zit. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Dat was meteen het begin van, ja, hoe regelen we dat dan? Want je wilt die Nederlanders in het buitenland ook niet een directe stem geven. Dat zou oneerlijk zijn, want dat hebben Nederlanders in Nederland ook niet. Dus eigenlijk is er een soort gekozen om een extra provincie te creëren. De provincie buitenland. En ja, dan mogen Nederlanders in het buitenland ook indirect voor de Eerste Kamer stemmen via een nieuw orgaan. En dat heet dat kiescollege. En daar kunnen mensen van verschillende politieke partijen zich ook voor kandideren. Ze zijn binnen het bestuur van de Stichting Nederlands Buiten Nederland ook 3 mensen die voor hun respectievelijke lijsten ook daar zich gekandideerd hebben. En inmiddels hebben 12 partijen van Nederland zich aangemeld met lijsten. En er is 1 onafhankelijke kandidaat. Dus ik ben blij te zien dat ook weer opnieuw in die korte tijd dat toch allemaal gelukt is. En dat er heel veel enthousiasme en interesse is om deze verkiezingen echt succesvol te laten zijn. Tot nu toe gaat het prima. Ja, u bent dus zelf lijsttrekker voor D66, voor dat kiescollege. Het was eigenlijk ook uw initiatief, hè, op het congres van de partij. Waarom wilde u dat zo graag? Dat klopt, het is inmiddels 8 jaar geleden. En denken veel mensen, dat is al een tijd geleden. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als je bedenkt dat dan uiteindelijk nog een grondwetswijziging nodig was, dat een hele grote procedure is. Het is eigenlijk heel snel gegaan. Maar de hoofdreden om dit te doen was eigenlijk een hele simpele. Van ja, wie maken wetten in Nederland? Dat zijn de Tweede en de Eerste Kamer gezamenlijk. En als wetten invloed hebben op jouw leven, waar je ook woont, want dat hebben die wetten, dan wil je ook voor die mensen kunnen stemmen. Of niet op ze kunnen stemmen, dat is je keuze. Maar dat konden wij helemaal niet. Wij konden helemaal niet voor de Eerste Kamer stemmen. Dus men had wel invloed op ons, maar niet andersom. En dat democratische tekort is nu weggewerkt. Ja. Deze 60 kandidaten over de hele wereld, begreep ik, net als GroenLinks. Bijvoorbeeld het CDA, die kandidaten komen veelal uit Brussel. Zou je het mooi vinden als dat ook over de hele wereld is? Of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit? Laat ik vooropstellen dat ik ontzettend blij ben, en dat zeg ik meer als voorzitter, dat er zoveel partijen meedoen. Enige kritische kanttekening van ja, de Stichting Nederlands Buiten Nederland is nu al zo'n 4 jaar actief. Met het benaderen, spreken met verschillende politieke partijen. Wij hopen dat andere partijen dan ook investeren in hun achterban overal ter wereld. En het zou een beetje vreemd zijn, ook voor een partij als CDA, dat hun achterban alleen in Brussel blijkt te zitten. Dat kan, maar ik vind het enigszins ongeloofwaardig. Wat dat betreft, over 4 jaar hebben ze weer een kans om met een betere gespreide lijst te komen. Ja. Hoe gaat u trouwens stemmen werven? Ja, dat gaat allemaal online natuurlijk. We kunnen moeilijk naar het Malieveld. Ja, precies. Dus wij gaan, we denken aan online advertenties via social media. Proberen mensen met de nodige invloed in te schakelen. Maar wat dat betreft, het blijft natuurlijk ook een beetje aftasten en pionieren. Want het is de eerste keer. We gaan zien hoe het allemaal afloopt. Dank u wel, Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Zaterdag zag ik bij de BBC een documentaire over Roy Orbison. Het blijft een ongelooflijk levensverhaal. Zijn vrouw verloren door een auto-ongeluk. 2 kinderen bij een brand in zijn huis. En alle pijn daarover verwerkt hij in zijn muziek. Zijn populariteit was in de jaren 80 flink tanende. Maar daar bracht David Lynch verandering in met de film Blue Velvet. Een verontrustende film waarin het nummer In Dreams een rol speelt. En aanvankelijk niet tot Orbison's genoegen, omdat het een heel duistere lading erin kreeg, terwijl het over verloren liefde gaat. Maar hij omarmde het succes ook omdat David Lynch juist een groot bewonderaar bleek van deze man met die bijzondere stem. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a sigh. Roy Orbison in Dreams. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In het zuiden van Turkije is vannacht een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,8. Het epicentrum lag een paar tientallen kilometers ten noordwesten van de stad Gaziantep, vlakbij Syrië. Volgens de lokale autoriteiten zijn er tenminste 130 doden en honderden gewonden gevallen in Turkije en in Syrië. De schade is enorm, veel gebouwen zijn ingestort en er liggen nog veel mensen onder het puin. De Oekraïnse minister Resnikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Budanov zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt de minister dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Resnikov erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Deze hele week rijden er minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die is in alle provincies te voelen, maar vooral in de regio Dordrecht, in de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. En Beyoncé is de nieuwe recordhouder als artiest met de meeste Grammys, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Afgelopen nacht sleepte de zangeres 4 beeldjes in de wacht. Daarmee heeft ze er nu 32 in totaal. En dat is er één meer dan de in 1997 overleden Georg Solti, die als dirigent en pianist 31 Grammys won. En dus verkeersinformatie. We beginnen met weer nog eerst. Ik had ook nog weer inderdaad, ja, want het is mistig. Misschien krijgen we er ook nog wat van te horen bij de ANWB. Maar in ieder geval verder landinwaarts geregeld wolkenvelden. In de westelijke helft van het land vaker zon. En het wordt vandaag 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Ja, dit klinkt ook net anders. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik stond al op de planken. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam begint de spits tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp met 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Inderdaad, dichte mist komt her en der voor in het hele land, kan dat. Op de A7 Heerenveen Den Oever bij Brezandijk, 3 kilometer file. De A15 Rotterdam Europoort was een kapotte auto die zorgde voor een file tussen Vaanplein en Spijkenisse, 9 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Vanavond in Close-up een documentaire over Steve McCurry, die de wereld afreist en mooie en veelkleurige mensen vereeuwigt in onder meer India, Afghanistan en Mongolië. Fotografie in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Veel reacties dit weekend op de doodsbedreigingen aan het adres van kinderboekenschrijver Pim Lammers. Hij wordt bedreigd vanwege een verhaal dat hij in 2015 schreef over een relatie tussen een tiener en zijn trainer. Voor mensen reden om hem op social media als pedofilieactivist neer te zetten. Lammers trok zich na die bedreigingen terug als schrijver van het gedicht voor de kinderboekenweek van dit jaar. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij de schrijver Jacques Vriends, kinderboekenschrijver ook, die het verhaal van Lammers uit 2015 heeft gelezen. De stoel van Jacques Vriends, ja. De kinderboekenschrijver. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb al gereageerd op het bericht van de CPNB. U bent er actief mee bezig. Nou ja, ik vind het heel erg dat Pim zo belacht wordt, bedreigd, dat hij allerlei bagger over zich heen krijgt. En dus meteen achter de computer op Facebook? Nou ja, niet meteen, maar ik dacht op een gegeven moment, zag ik die berichten voorbij komen. En toen dacht ik echt, ja, wat gebeurt hier allemaal? Dus ik ben gaan reageren. U schreef? Ik schreef, je mag het met de keuze niet eens zijn. Informeer jezelf eerst goed. Kom dan met argumenten en gooi niet met bagger. En helemaal geen doodsbedreigingen. Verbijsterend. En wat krijg je dan daar weer als antwoord op? Nou, er heeft iemand bijvoorbeeld gereageerd, bedreigingen zijn niet oké, maar een pedofiele verheerlijkende auteur aanstellen voor de kinderboekenweek, is dat ook niet. Het was een verheerlijking van misbruik, verkrachting. Laten we dan maar eens even naar het verhaal zelf gaan. De trainer, dat hebben we hier in zijn volledigheid. Ja. Even een stukje uit voorlezen. Ja. Op een zeker moment gaat hij naast de trainer zitten. Jasper? Jasper is een D-pupil, minderjarig. Die is een jaar of 12, 13, schat ik hem. Hè? Even kijken ze samen naar het veld. Maar Jasper kan de bal niet volgen. Hij kan zijn wiebelende benen ook niet stilhouden. Voorzichtig schuift hij over de bank tot zijn been dat van de trainer raakt. De hand reageert en schuift van zijn knie naar zijn bovenbeen. Alsof ze het hebben afgesproken, beginnen de vingertoppen weer achtjes te maken tot net aan de rand van zijn sportbroekje. En dan denk ik van, nou goed, oké, als ik dit lees, dan denk ik ook van, nou ja, ik vind dat die trainer zich toch iets meer zou moeten beheersen. Hij heeft te maken met een jongen die nog in de prepuberteit zit. Dat kan nog alle kanten uitgaan. Mogen mensen zich hier aan storen? Tuurlijk mogen mensen zich hier aan storen. Hè? Mm-hmm. En dan kun je dat met argumenten benoemen. Ik bedoel, maar het is een verhaal. En dat commentaar van deze schrijfster hier, die zegt, pedofilie wordt verheerlijk? Dat vind ik in dit geval niet, want er gebeurt iets tussen die jongen en die oudere man. Dat is iets wat tussen die twee gebeurt, wat ze alle twee kennelijk prettig vinden. En hij had op een zeker moment de grens moeten aangeven. Ja. Hij heeft zich laten meeslepen door die jongen. Pim Lammers die heeft zelf dit stuk al vrij snel van zijn site gehaald. Ja. CPMB is ook meegegaan in terugtrekken van hem als dichter voor de Kinderboekenweek. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat als jij doodsbedreigingen krijgt en als je zoveel bagger over je heen krijgt. Hè, aan de andere kant was het goed geweest maar ik respecteer het hoor van Pim. Mm-hmm. Als hij voet bij stuk had gehouden en dan waren wij als schrijvers met z'n allen om hem heen gaan staan. Dat kan alsnog natuurlijk, dat alle schrijvers om hem heen gaan staan. Kun je dat organiseren? Nou, dat is eigenlijk al aan de gang. Er is nu in de schrijversvakbond, die zeggen ook allemaal, jongens, we moeten wat doen. Maar Pim heeft zelf aangegeven dat hij met rust gelaten wil worden. Maar mensen roepen bijvoorbeeld op, ga naar de winkel, koop zijn boeken. He, dat is gewoon een duidelijke actie van dat we hem willen steunen op een of andere manier. U kunt zich als schrijver goed inleven in andere mensen. Dat is je taak als schrijver, volgens mij. Hè? Kunt u zich ook inleven in de mensen die nu op internet die bagger uitstorten? Mensen die hem zelfs bedreigen? Ik snap dat er mensen kunnen zijn die vanuit bijvoorbeeld hun religie moeite hebben met het feit dat Pim schrijft over transgenders, voor kinderen, hè? Over homoseksualiteit, over queer. Maar ze moeten zich wel realiseren dat kinderen van deze tijd verdomd goed weten wat het allemaal is. Je kunt het niet wegdenken. Nee, en dan denk ik van, laat kinderen dan er maar meer kennis maken. Sowieso vind ik dat je, als je een beetje begrip leert opbrengen voor iemand anders, dat je, nou ja, dat je daardoor ook op een hele andere manier in het leven komt te staan. De schrijver Jacques Vriends. Werkgevers worden steeds minder kritisch bij het zoeken naar personeel. Doordat de personeelstekorten nog steeds groot zijn, worden de functie-eisen in vacatures aangepast. En het blijkt allemaal uit onderzoek van het UWV. Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort aanpassingen zijn dat? Nou, we hebben vooral gevraagd wat werkgevers doen als ze vacatures moeilijk kunnen vervullen. En dan geeft een groter aandeel dus aan dat ze inderdaad de arbeidsvoorwaarden aanpassen of de functie-eisen. En dat kan bijvoorbeeld zitten in salaris, maar ook type contract, werktijden en het aantal werkuren. En we weten uit eerder onderzoek dat vooral werkervaring als eerste wordt losgelaten. Waar ze eerst zeiden van je moet zoveel jaren ervaring hebben in dit werk, denken ze nu van nou, iedereen die dit wil, graag welkom. Ja, want volgens werkgevers komt het vooral dat ze weinig reacties krijgen op vacatures. Hè, dat ze hun vacatures moeilijk kunnen vervullen. Dus ze moeten gewoon op zoek naar manieren om hun vacatures aantrekkelijk te maken. Zodat er toch meer mensen gaan reageren. Ja. Is dit een positieve of een negatieve ontwikkeling? Nou, ik denk dat het goed is dat steeds meer mensen ook een kans krijgen op de arbeidsmarkt, die nu bijvoorbeeld nog niet aan het werk zijn of wat moeilijker aan het werk komen. Dus in die zin denk ik dat het ook heel veel kansen biedt voor mensen die nog graag aan het werk willen. U zegt het gebeurt dus vaker. Hoeveel vaker? Nou, het is dat ze de arbeidsvoorwaarden aanpassen, dat wordt nu door bijna 40% van de werkgevers gezegd, met moeilijk vulbare vacatures. En dat was het jaar daarvoor, werd dat door 30% van de werkgevers gezegd. Ja. Dat ze de functie-eisen aanpassen, daar zien we een hele kleine stijging. Nou, is dit personeelstekort al wel een tijdje aan de gang? Je zou denken, waarom hebben ze dit niet eerder gedaan? Ja, het moet natuurlijk ook wel mogelijk zijn om dingen aan te passen. En we weten natuurlijk dat het voor werkgevers de afgelopen periode ook een moeilijke tijd is geweest met de gevolgen van de coronacrisis. Ze maken zich ook zorgen over stijgende energie- en grondstofprijzen. Dus misschien hebben werkgevers daar nog niet alle ruimte voor gehad of daar goed over na kunnen denken. En wellicht kan het helpen als werkgevers daarbij hulp zoeken door bijvoorbeeld aan te kloppen bij werkgeversservicepunten in hun regio. U noemde een paar dingen die worden aangepast. Een hoger salaris bieden. Is dat ook een van de dingen die u ziet in de eisen? We hebben daar niet specifiek naar gevraagd, naar welke voorwaarden ze hebben aangepast. Dus het kan gaan om salaris, maar het zou ook bijvoorbeeld heel goed kunnen gaan om het type contract of juist om aantrekkelijkere werktijden of werkuren. Dus het kan om allerlei arbeidsvoorwaarden gaan. En waar zijn ze het meest aan het aanpassen? Oftewel, waar is het personeelstekort het hoogst? Nou, we zien dat bijvoorbeeld in de bouwnijverheid dat daar het aandeel moeilijk vervulbare vacatures het hoogst is. Maar ook bij de industrie, groothandel, vervoer en opslag. Eigenlijk gebeurt het in heel veel sectoren. En als we kijken naar in welke sector wordt relatief vaak de arbeidsvoorwaarden aangepast, dan zien we dat bijvoorbeeld in de horeca. Zien we dat voorkomen. En wat verwacht u dan voor de ontwikkeling bijvoorbeeld dit jaar op dat gebied? Nou, we hebben de werkgevers dat gevraagd. 40% van de werkgevers denkt dat het in 2023 nog moeilijker wordt om de vacatures te vervullen. En ruim een kwart van de werkgevers geeft aan dat het lastiger wordt om personeel te behouden. Dus er zijn nog wel wat uitdagingen voor werkgevers. Dank u wel, Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De uitspraken van Peter Berdowski, de directeur van Boskalis, zorgde zo'n 2 weken geleden voor ophef. Hij zegt dat Boskalis weggaat uit Nederland als nieuwe wetgeving bedrijven aansprakelijk stelt voor hun werk in het buitenland. De kans is dus concreet dat Boskalis uit Nederland zou kunnen vertrekken? Nee, die kans is zeker concreet. En zijn daar dan ook al concrete plannen voor? Nee, zo is het niet. Wat ik zei, we gaan die balans nog opmaken. Ja? Maar ik ga ook niet zeggen hiervan, het is uitgesloten dat we dat zullen doen. Integendeel. Is de kans groter geworden dat u vertrekt? Die kans is het afgelopen jaar groter geworden, zeker. Zei Peter Berdowski. Dit weekend verscheen er in NRC een artikel over het grootste en meest controversiële project van Boskalis. In de Filipijnen bouwen ze een vliegveld op zee. Morta Shannon was als expert inclusief waterbeheer van Both Ends, dat is een mensenrechten- en milieuorganisatie, op de Filipijnen. En hij maakt zich grote zorgen over dat project. Meneer Shannon, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is Boskalis daar aan het maken? Nou, Boskalis is momenteel bezig met een gigantische landaanwinning daar in het noorden van de baai van Manila. En daarop moet een nieuw vliegveld gebouwd gaan worden. Het is een gigantisch landaanwinning en een hele controversiële ook. Maar ik wil ook wel even benoemen dat het niet alleen een project van Boskalis is, maar ook van de Nederlandse staat. Omdat het project gedekt wordt middels een zogenaamde exportkredietverzekering. Ja. En dat wil zeggen dat de Nederlandse staat garant staat als Boskalis met betalingsproblemen te maken heeft. Stel de eigenaar van het vliegveld wil Boskalis niet betalen, dan schiet de Nederlandse staat bij tot een waarde van 1,5 miljard euro. Dus dat is nogal een polis. Dus en omdat de Nederlandse staat daarvoor garant staat, zegt u, die hadden ook moeten kijken wat allemaal de gevolgen daar zijn. Ja, zeker, zeker. Op zijn minst. En het is zo controversieel omdat het project met veel mensenrechten schendingen gepaard is gegaan. Er zijn zo'n 700 gezinnen onder druk van het leger hebben hun huis moeten verlaten. Onlangs is door de internationale NGO Global Witness aangetoond dat de helft van die mensen niet zijn gecompenseerd. En door de zandwinningsactiviteiten voor die landaanwinning ligt de lokale visindustrie ook nog op zijn gat. Dus het is vernietigend voor de lokale economie. En wat ook nog een belangrijk punt is, is dat het een cruciaal wetlandgebied is, of was, beter gezegd. Er zijn honderden mangrovenbossen gekapt. En dat was een habitat die van cruciaal belang was voor beschermde trekvogels. Dus het is de negatieve effecten op mensen en natuur zijn gigantisch. En wat het allemaal nog een tikkeltje tegenstrijdiger maakt, is dat Nederland een aantal jaar geleden een masterplan heeft gefinancierd. Een ontwikkeling van de een visie van duurzame ontwikkeling van daarbij. En daarin staat onder andere de aanbeveling dat dat gebied in het noorden van daarbij vrij moet blijven van ontwikkeling. Ja. Vanwege biodiversiteit en overstromingsgevaar. Maar nu wordt die visie die Nederland zelf heeft gefinancierd ook weer ondermijnd door Nederland zelf. Wat u betreft is dit dus een voorbeeld waar die nieuwe wet over zou gaan, dat je verantwoordelijk bent voor wat daar gebeurt. Hoe heeft u dan naar de uitspraken van Peter Bedowski gekeken? Ja, met enige verbazing. Het is wel heel veelzeggend uiteraard dat Boskalis gezien dit project zich zo openlijk uitspreekt. Het is wel duidelijk waarom ze weerstand hebben tegen die wet, of in ieder geval de CEO. Deze wet zou bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er onafhankelijke toetsing komt. Een onafhankelijk toezicht voor de naleving van principes van internationaal verantwoord ondernemen. En dan is het niet alleen maar aan bedrijven zelf om te bepalen wat zij daaronder verstaan. Wat nu wel het geval is. Ja, maar wat doet Boskalis helemaal niets om die mensen te helpen? Nou, dat wil ik niet zeggen. Er wordt links en rechts is er wat compensatie uitgekeerd. Zoals ik al aangaf, zijn de helft van de mensen gecompenseerd volgens Global Witness. Dat is lang niet genoeg. Maar in de breedte hebben die mensen echt met flinke wanhoop en armoede te maken nu. En ook vooral angst. Ja. Het is een land die bekend staat als een gevaarlijkste land voor mensen die opkomen voor hun landrechten. Mm-hmm. Dus daar heerst echt een angstcultuur onder de mensen om daar ook om zich uit te spreken. Nou zegt in NRC de topman van Boskalis zelf ook wel van nou, in het begin zijn er fouten gemaakt door de opdrachtgever. En dat Boskalis druk heeft uitgeoefend om die fouten te herstellen. Ja. Ja, dat is een bekend verhaal die ook de Nederlandse staat steeds heeft herhaald. En op die manier wordt de indruk gewekt dat dankzij Nederlandse betrokkenheid dat het project eigenlijk wel voldoet aan allerlei internationale standaarden van verantwoord ondernemen. Ik kan zeggen dat dat feitelijk onwaar is. Het voert te ver om in detail te treden over hoe die standaarden zijn ondermijnd. Maar dat is niet waar. En op deze manier wordt ook eigenlijk de deelname van Nederland aan dit soort controversiële projecten gelegitimeerd. Ja, maar zou ze dan meer moeten doen of zou ze überhaupt niet aan zo'n project moeten beginnen? Ik denk ik spreek namens lokale organisaties en gemeenschappen dat Nederland niet betrokken had moeten worden bij dit project. En zeker niet ook nog het project zou moeten verzekeren met belastinggeld in feite. Dank u wel, Moeder Shannon, expert inclusief waterbeheer van Both Ends. De medische zorg voor pasgeboren baby's verschilt flink per ziekenhuis. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC vanochtend over schrijft. In sommige ziekenhuizen wordt 5% van de baby's doorverwezen naar een kinderarts, in andere ruim 60%. Dit onderzoek uit de krant is gedaan door een verloskundige die hierop promoveert. In sommige ziekenhuizen worden pasgeboren baby's bijvoorbeeld pas doorverwezen als ze minder wegen dan 2000 gram. Terwijl in andere ziekenhuizen 2500 gram als problematische ondergrens geldt. Dat is een groot verschil, hè? Inderdaad. En de onderzoeker noemt de verschillen dan ook van den zotte. Pleit voor een landelijke aanpak. Ze zegt ook in NRC, ja, het is dus heel erg afhankelijk van waar je woont, hoe je kind wordt behandeld op dit moment. De overheid schiet tekort in de omgang met Nederlanders die in het buitenland werden veroordeeld en hun straf hier willen uitzitten, stelt de Europese Unie na eigen onderzoek. Daarover meer in de Volkskrant. Veroordeelden worden door de Nederlandse autoriteiten niet betrokken bij de procedure waarin wordt beslist over overbrenging, zoals dat heet, naar Nederland. Terwijl daar in andere EU-landen speciale hoorzittingen voor zijn. En het is geen onbelangrijke procedure, want daarin wordt bepaald welke straf iemand dan in Nederland uit moet zitten na die overbrenging. Volgens de EU houdt de Nederlandse overheid zich niet aan Europese regels. Een hoogleraar Europees strafrecht zegt in de Volkskrant dat het kabinet hier zeker iets mee moet. ProRail is volgens Omroep Gelderland des duivels na een aanrijding met spoordieven dit weekend. Zaterdagavond reed een trein van Connection in Lunteren tegen een aanhanger. Die stond op een spoorwegovergang geparkeerd. Na de aanrijding waren auto en aanhanger verdwenen. Het zou gaan om dieven die bezig waren spoormateriaal van Structon te stelen. Aan alle kanten is dit niet in orde, zegt ProRail bij Omroep Gelderland. Niet alleen vanwege de diefstal, maar ook omdat de dieven dus op het spoor stonden. Levensgevaarlijk. Ze konden dus wel vertrekken na afloop, dus een hele grote aanleiding was het niet. Maar ja, dat kan heel anders aflopen. Structon en ProRail hebben ook aangifte gedaan. En honden- en katteneigenaren behandelen hun trouwe viervoeter steeds vaker als mens. Daarover schrijft Hart van Nederland. Angelica uit Rotterdam bijvoorbeeld organiseerde een speciaal afscheidsweekend voor haar labrador Rex, die 12,5 jaar oud is en niet al te lang meer te leven heeft. Ze gingen met Rex naar een vakantiepark. Rex is ziek. We kunnen eigenlijk niet heel veel meer voor hem doen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan gaan we nog één keer een weekendje. Nu dat je nog goed bent, gaan we weg. En dat wordt gewoon jouw weekend. Hij geniet ook echt met volle teugen. Absoluut. Ja, je ziet het natuurlijk veel vaker dat inderdaad diereneigenaren heel erg betrokken zijn bij hun dier. Volgens diermenswetenschapper Maarten Reesink ontbreekt het huisdieren tegenwoordig vaak aan niks. Het beste voedsel, een speciale verzekering. Huisdierenbezitters zien hun kat of hond soms meer als kind, zegt hij. Veel mensen praten over hun huisdier als een kindje. Ja, en daar doe je dingen mee of voor die je ook bij een gewoon mensenkind zou doen. Ja, vaak ook als er geen kinderen in het spel zijn, valt mij wel op. Of ben ik nu te veel aan het generaliseren? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel wat sterker nog. Ja, dan heb je natuurlijk ook wat meer tijd om aan het dier te besteden. Maar diermenswetenschapper Reesink denkt dat de ontwikkeling vooral ook te maken heeft met welvaart. Er is meer geld en tijd om aan je huisdier te denken. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste files die er op dit moment al zijn, geven weinig vertraging. De meeste vertraging is op de A4 Den Haag richting Amsterdam, namelijk een kwartier tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp door een kapotte auto, maar de weg is weer vrij. Can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Only You van Jade Moss. Het is 6:06. Douche niet te lang. Doe het licht uit als je van je kamer gaat. En laat de verwarming niet aanstaan. Op steeds meer basisscholen krijgen kinderen die boodschap aangeleerd sinds de energiekosten zo hoog zijn. Meer dan 100 klassen doen namelijk mee aan de Junior Energiecoach. Een project waarbij ze dus les krijgen in energie besparen. Verslaggever Nick Wouters was bij zo'n les van juf Veerle op basisschool De Springplank in Zwolle. En daar bleek dat kinderen uit groep 4 en 5 soms meer bezig zijn met besparen dan hun ouders. En wat doen jullie nu eigenlijk al om met de lampen? Laten jullie lampen heel vaak aanstaan of letten jullie daar? En Elisabeth, wanneer doe jij dan de lamp uit? Waren jullie thuis al bezig met energie besparen? Ja. Hoe dan? Gewoon de lamp uit doen als we weggaan. 5 of 4 minuten douchen voor gas. Vroeger deed ik 10 minuten. Wat gebeurt er als je wel zo lang doucht? Dan verspil je eigenlijk gas. En dat is duur. En ja, dat is niet zo goed voor de wereld. En als we dat niet doen, dan mogen we een week niet op de PlayStation. Is dat al een keer gebeurd dat je niet op de PlayStation mag? Ja, vaak. Maar als je die week niet PlayStation, dat spaart ook weer energie. Ja, dat is ook waar. Dan staat er hieronder op de poster nog... Wij gaan meedoen aan Junior Energiecoach. We beloven allemaal ons best te doen thuis en energie te besparen. We gaan meedoen aan alle challenges. Zo besparen we samen gemakkelijk energie. En dat is goed voor een schoner milieu en een vollere portemonnee. Als ik je naam noem, mag je hierheen komen en hier je handtekening zetten. Want dan beloof je om mee te doen aan dit project. Mijn moeder heeft het gezegd tegen mij. Het wordt steeds duurder, dus minder lang douchen. Wat denk je wat het kost eigenlijk, energie, gas en stroom in een maand? 260 euro. Zo, dat weet je goed. Ja, echt? Ja, nou ja, dat zou best wel kunnen. Dat is... 2000 euro. Per jaar. En vanaf nu heeft iedereen beloofd om mee te doen aan het project. Dat is wel een applausje waard, denk ik, hè? Goed. Ik doe soms niet de lampen uit als ik naar de wc ga, want het is dan avond. En dan moet ik heel snel naar boven, want dan ben ik bang. Ik zeg dat ik nooit de lamp aan doe. Je doet ze gewoon niet aan? Nee, ik doe ze nooit uit. Dan zegt mama soms... Megan, je moet als je beneden komt, dan moet je je lamp uitdoen. Als je naar de wc moet. En denk je daar nu ook al vaker aan? Dat je het niet meer vergeet? Ja, maar soms niet en soms wel. Oeh, dat is leuk. Altijd als ik wegga, doe ik wel de lamp uit, maar dan doet mijn moeder ze weer aan. Maar wat kun je dan zeggen tegen mama? Uitdoen. En luistert ze dan op? Nee. Ze zijn er al best wel mee bezig als je het zo hoort. Ze zijn allemaal heel erg fanatiek er eigenlijk in. Ik kan me voorstellen dat die ouders ook denken... Nou, dan zit hij de hele tijd alle lampen uit te doen. Nou, ik moet wel zeggen, ik had wel hele leuke reacties ook gekregen van de ouders. Want die zeiden ook inderdaad, nou, de kosten schieten bij iedereen omhoog. Dus nu laten kinderen niet snel meer de lampen aan. Zij zijn er ook wel blij mee. En dan ben ik heel benieuwd wie volgende week allemaal de challenge heeft gehaald. Arjan Lucius is het van Energiecoach Junior. Best wel een jonge leeftijd al, want het is groep 5. Dat je dan al bezig moet zijn met de kosten eigenlijk van energie. Dus je zou denken, zorg voor over 10 jaar. Nou, kijk, we brengen het op een leuke manier. En dat ze laagdrempelig zien van, nou, wat zou je kunnen besparen? En misschien kun je de helft van wat je bespaart kun je delen met papa en mama. En dat jij een beetje zakgeld krijgt en papa en mama wat minder energie hoeven te betalen. Nou, dat soort dingen samen bedenken is natuurlijk veel leuker als je zorgen maakt over een hoge rekening. En het is misschien ook zo dat bijvoorbeeld een lange douche, dat meer een probleem wordt in de puberteit dan bij 8, 9 jaar. Ja, dat horen we wel van kinderen die oudere broertjes en zusjes hebben. Die zeggen, oh, maar mijn zus of mijn broer staat er heel lang onder. Maar dan komt het gesprek thuis goed op gang. En dat is wel leuk. En dat is ook een deel de bedoeling van het project. En die krijgen nou een broertje of zusje in huis later vandaag die dan zegt, jij mag niet zo lang douchen. Ja, precies. Het gesprek op gang brengen aan de keukentafel, daar gaat het over. Zij Arjan Lucius van Junior Energiecoach. En dat project wordt onder meer betaald door verschillende gemeenten. Het Waddengebied vindt steeds meer gas- en zoutwinning plaats die de natuur blijvend beschadigen. En dat terwijl het een beschermd UNESCO-werelderfgoedgebied is. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In het zuiden van Turkije is een zware aardbeving geweest, waarbij veel doden en gewonden zijn gevallen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn er bij die beving zeker 170 doden en honderden gewonden gevallen in Turkije en ook in Syrië. Bewoners werden vlak voor zonsopgang wakker geschud door de beving met een kracht van 7,8. De schokken werden naast Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer dodelijke slachtoffers. Er liggen nog veel mensen onder het puin. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers boven de Turkse miljoenenstad Gaziantep. De schade is groot. Alleen al in één provincie zijn zeker 140 gebouwen ingestort. De Oekraïense minister Reznikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Budanov, zou hem opvolgen. Reznikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt hij dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Reznikov erkent de problemen met corruptie wel, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister op een persconferentie dat Oekraïne klaar is voor het verwachte grote Russische offensief deze maand. Hoewel nog niet alle westerse wapens zijn aangekomen, heeft Oekraïne volgens Reznikov genoeg reserves om de Russen tegen te houden. En ook president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak dat hij nog deze maand een grootschalige aanval van de Russen verwacht. Vanaf vandaag zijn er de hele week stakingen bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor buschauffeurs en personeel in het regionale treinvervoer. Maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Volgens vakbond FNV zal de staking vooral in de regio's Dordrecht, Achterhoek en in Limburg te voeren zijn. De ABB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de wegen. De politie in Hilversum heeft gisteren een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekpartij. Daarbij raakte vrijdag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd voor de zekerheid in het ziekenhuis opgenomen. Of hij weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van vandaag verhoord. Het weer plaatselijk eerst kans op mist, later in het binnenland geregeld bewolking, in het westen vaker zon. Het blijft droog vandaag bij 5 tot 8 graden. Vanaf morgen vrij zonnig en iets kouder. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden op de weg te melden. Op deze week heb je de meeste vertraging. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een ongeluk 10 minuten extra tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp. A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Daar is de linkerrijstrook bij Amsterdam-Westpoort dicht. Door een ongeluk 2 kilometer file. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Het NOS Radio 1-journaal. Een zware aardbeving in het zuiden van Turkije met een kracht van 7,8. En die werd behalve in Turkije ook gevoeld in onder meer Syrië en Libanon. Correspondent Nimitra Nazar, je zei al een uur geleden dat het een flinke ramp is. Dat was duidelijk, maar de omvang helemaal, omdat het nog nacht was, niet. Het wordt nu meer licht, hè? Is er wat meer bekend inmiddels? Nou ja, de schade is enorm. Dat staat inmiddels wel vast. En het lastige is dat dit een aardbeving is geweest die een heel groot gebied hard heeft geraakt. Een gebied met een aantal grote steden. Dan hebben we het dus over Gaziantep, waar het epicentrum dichtbij was. Maar ook Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Kahramanmaraş, Hatay, Adana. Nou ja, dat zijn allemaal hele grote steden. En overal zien we beelden vandaan komen van ingestorte gebouwen. Ik zag net ook dat er een gasexplosie is geweest in Hatay. In Gaziantep is een oud kasteel ingestort. Maar uiteindelijk is iedereen natuurlijk bezorgd over mensen die nog vastzitten onder het puin. Daar zijn zeker berichten over dat er mensen nog leeft onder het puin liggen. We zien een slachtofferaantal van nu 76 in Turkije en ook nog heel veel in Noord-Syrië. In totaal spreken persbureaus van nu 175 doden. Dus ja, in Syrië lijkt de schade eigenlijk nog groter dan in Turkije. Dat komt waarschijnlijk door de staat van de huizen en gebouwen daar. Maar ja, het is nog steeds heel vroeg en we weten bij aardbevingen dat het aantal slachtoffers snel kunnen oplopen gedurende de dag of dagen die nog volgen. Ja, want reddingsacties zijn dus volop in gang inmiddels. Heb jij een beetje een beeld van hoe dat loopt? Ja, reddingsteams proberen die kant allemaal op te gaan vanuit het hele land. Maar door slechte weersomstandigheden is het niet heel makkelijk om snel grote teams daarheen te sturen vanuit andere delen van het land. Er zijn hier ook bijvoorbeeld, ik zit in Istanbul, is een grote sneeuwstorm gaande en veel regen. Dus het is, dat is allemaal nog wel even behelpen. Maar ja, in het hele land zijn mensen natuurlijk bezorgd over familie en vrienden in het rampgebied. En iedereen kent wel iemand die daar in de buurt woont. Mensen proberen contact te krijgen, maar ook veel mensen proberen daar naartoe te gaan om te helpen. Maar ja, er zijn vrijwel geen vluchten op dit moment. Het begint nu een beetje dag te worden. En in het schemerlicht wordt dus steeds meer duidelijk hoe groot de schade is. Ik zag een video net op Twitter voorbij komen van een man in Kahramanmaraş. Die rijdt door een straat en ziet echt aan alle kanten van de weg puin liggen. En dat zijn gewoon hele wooncomplexen die zijn neergekomen. Dus je kunt alleen maar hopen dat daar nog mensen levend onder vandaan komen. Ook de Turkse overheid gaat uit van een grote ramp. Want het heeft zelfs nu al om internationale hulp gevraagd. Het is allemaal nog vrij vers, maar wordt er al gehoor aan gegeven? Nou ja, dat was eigenlijk al vrij snel vanmorgen dat de Turkse minister internationale hulp vroeg. En dat zei ons ook wel heel veel over hoe ernstig de situatie is. Dat er meteen aan de bel is getrokken. Ik zie net dat de Verenigde Staten hulp hebben aangeboden. En in gesprek zijn met de Turkse autoriteiten over wat er nodig is. En het lijkt me toch dat we ook wel kunnen verwachten dat de EU misschien deze morgen ook wel komt met een aanbod van hulp. De Europese Unie of Europese Unielanden. Maar ja, dat zullen we in de komende uren vast wel horen. Ja, dit is dus de Turks kant van het verhaal. Maar in Syrië blijkbaar ook veel mensen. Dat is ook logisch, want dat gebied grenst natuurlijk aan elkaar. Noord-Syrië en het gebied in Turkije, dat is getroffen. Hoe gaan ze er in Syrië mee om? Heb jij daar een beeld van? Nou ja, het is inderdaad zowel in Syrië, Libanon als op Cyprus is het gevoeld. Maar in Syrië is er ook echt aanwijsbaar schade. In Aleppo vooral, begrijp ik. Ook een grote stad natuurlijk. Daar zijn veel doden gevallen. En wat ik net zei, dat daar schatten ze het dodental in Noord-Syrië op 100 nu op dit moment. Maar ja, het zijn ook wel gebieden waar moeilijk zicht op te krijgen is. Dus dat zullen we ook gewoon verder moeten volgen wat daar vandaan komt, wat voor informatie we daar vandaan krijgen. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Iedereen mag vanaf vandaag online zijn of haar mening en visie geven over de Lelylijn. Het kabinet heeft 3 miljard voor deze spoorlijn gereserveerd, waardoor Friesland en Groningen beter bereikbaar moeten worden per spoor. Verantwoordelijk staatssecretaris is Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er ligt nog niet echt een plan, hè, voor de Lelylijn. Toch mogen mensen dus nu al zeggen wat ze van me van vinden. Dat is voor het eerst. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou ja, ik vind het sowieso heel erg belangrijk dat iedereen kan meepraten over de plannen. Want de nieuwe spoorlijn is een miljardeninvestering. Er wordt al heel erg lang over gesproken. En wij zijn heel erg benieuwd naar wat inwoners dan verwachten van die Lelylijn. Maar ook welke kansen ze zien. Maar ook welke zorgen dat ze hebben. En wat wij graag willen is de inwoners, omwonenden, maar ook andere belanghebbenden meteen vanaf het begin erbij betrekken. Zodat de plannen, als we ze inbrengen, ook al op meer draagvlak zouden kunnen rekenen. Welke dilemma's krijgen ze dan voorgelegd? Ja, dat kan heel verschillend zijn, hè? Dus dan moet u denken aan bijvoorbeeld, moet de trein heel erg snel of moeten er heel veel stations komen waar die stopt? Want als je vaak stopt, dan betekent dat ook dat je een minder snelle verbinding hebt. Maar ook is het belangrijk dat de verbinding wordt doorgetrokken naar Duitsland. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als je een nieuwe lijn aanlegt, dat die ergens moet liggen. En welke mate van hinder is daarbij acceptabel? Aan dat soort vragen kunt u dan denken. Dus het is niet een platte vraag van bent u voor of tegen. We willen echt weten van wat zijn de voorkeuren als die lijn er komt. En wat zijn de waarden die mensen belangrijk vinden voor die Lelylijn. Ja, maar hoe wordt dat vormgegeven? Want ik kan me voorstellen dat als je ergens, ik zou maar zeggen, in Dronten woont, dat je denkt van ja, komt hier wel langs, komt hier niet langs? Ik heb geen idee. Ja, dat weten we zelf ook nog niet, hè, want de tracékeuze moet ook nog gemaakt worden. En dat is dus net het innovatieve eigenlijk aan wat we nu doen. Normaal heb je dat je toch al wat verder bent in het traject als overheid en ligt er al een vrij concreet plan. Met bijvoorbeeld een tracébesluit. En wij zeggen nu, nee, wij willen echt aan de voorkant horen waar is behoefte aan, zodat het ook van onderop op draagvlak kan rekenen. Maar bent u dan niet bang dat iedereen zegt, prachtig plan, alleen die spoorlijn niet bij mij in de buurt? Ja, dat is natuurlijk altijd. Hè. Dat is waar vaker natuurlijk ook naar gekeken wordt bij andere projecten. Je kunt dat soort grote ingrepen in de infrastructuur niet doen zonder dat er ook mensen zijn die daar wel wat overlast van zullen ervaren. We kijken natuurlijk wel hoe we dat tot een minimum kunnen beperken. Maar dit gaat echt over de ontsluiting van Noord-Nederland op een hele goede manier. En dat biedt enorm veel kansen natuurlijk ook. Ja. En dan maak je die belangenafweging met elkaar. En dan kijk je dus ook, dat hoort daar ook bij, wat is nou acceptabel qua mate van overlast? Maar ook, wat zijn de kansen die er allemaal liggen voor Noord-Nederland? Er wordt al heel lang, 50 jaar al over gesproken over deze spoorlijn. Er is nu 3 miljard voor gereserveerd. Maar er is 6 miljard nodig, dus hoe zeker is het dat het er komt? Nou ja, wat u ziet is dat er in de politiek sowieso een heel erg groot draagvlak is. Het klopt dat ik nog niet het hele geld bij elkaar heb. Dus in het coalitieakkoord is wel al 3 miljard gereserveerd. Dat is vrij bijzonder voor een project dat nog niet officieel een status heeft. Hè. Dus het is echt nog een plan. Dus het is heel bijzonder dat daar al 3 miljard voor geoormerkt is. We hebben nu ook ervoor gezorgd dat de Lelylijn is opgenomen in het Europese TEN-T-netwerk. We willen nog graag een stapje verder gaan, zodat het ook in een verdergaand stadium van het TEN-T-netwerk kan komen, waardoor je meer kans hebt op Europese middelen. En we zijn nog volop aan het praten met onze Duitse buren bijvoorbeeld, om te kijken of we ook die lijn eventueel door kunnen trekken. Ja. En dat zou ook weer meer tot meer financiële middelen kunnen leiden. Waar kunnen mensen terecht als ze willen meepraten over de Lelylijn? Ja, er komt een online link. Ik denk niet dat het heel handig is dat ik webadressen ga oplezen op de radio. Waarschijnlijk zitten veel luisteraars in de auto. Maar ik zal ervoor zorgen dat jullie die link krijgen en dan kunnen jullie die op de website zetten. Want het is natuurlijk niet alleen maar belangrijk voor de inwoners van Noord-Nederland, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die in de Randstad wonen en werken. Die kunnen dan ook gemakkelijker naar het noorden gaan. Dus het biedt ook weer kansen voor hen. Dank u wel, staatssecretaris Viviane Heijnen. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak met regisseur Darren Aronofsky van de film The Whale. Die is genomineerd voor 3 Oscars. De film gaat over Charlie, een man die meer dan 270 kilo weegt. De film krijgt veel lof, maar ook kritiek. Volgens Aronofsky werd het vooral eens tijd dat er een realistische film over obesitas werd gemaakt. Oh, I don't think anyone ever has done a realistic portrait of someone living with obesity. It's always been done where those characters are usually punchlines of jokes, or they're usually evil characters, but a real deep, well-rounded human creature living in a body like Charlie's. Just no one's ever really kind of tried to bring that to life. Mensen met obesitas in een film zijn meestal onderwerp van een grap, of zij zijn kwaadaardig, zegt Aronofsky. Hij hoopt dat mensen vooral de film gaan kijken en ontroerd raken en misschien wel samen huilen. I hope when people watch The Whale that they're going to watch it in the theater and that they're going to cry together. It's as exciting as being scared in a horror film or laughing at a comedy. It's one of the three great things that happen in movies. And we've definitely been without a movie that makes you feel deeply for a long time. Ja, hetzelfde als bang zijn in een horrorfilm of lachen in een komedie. We hebben lang geen film in de bioscoop meer gehad waar je als mens echt iets bij kan voelen, zegt de regisseur. Het aantal zware geweldsincidenten door jonge daders, dat groeit in een rap tempo. Ook worden steeds meer jongeren betrapt met illegaal wapenbezit. Politiechef Martin Sitalsing die deelde gisteren zijn zorgen bij Umberto. Dus we zien dat de criminaliteitsvormen ernstiger worden. Dat je vroeger zag je dat mensen, weet je, dat mensen in de criminaliteit groeiden. Dus je had echt voldoende tijd om te interveneren en te zeggen, nou, weet je, nou, een diefstal of een mishandeling of een straatroof zelfs, dan kon je nog mensen als het ware terughalen en interventies plegen om ze weer terug te krijgen in de maatschappij. Wat je nu ziet, is dat jongeren meteen in die zware criminaliteit stappen. Hij ziet materialisme als een van de oorzaken waardoor jongeren in de criminaliteit stappen. Afgelopen periode, afgelopen jaren, hebben wij 50 van die jongens voor ram- en plofkraken aangehouden. En uit die verhoren, hoor ik van onze recherchechef in Midden-Nederland, komt naar voren dat heel veel geld weer gaat zitten in die dure spullen. Dure merkkleding, dure gimpen, dure scooters, trainingspakken van uiterlijkheden. Enorm veel statusgedrag. Je ergens zou willen meten, ergens bij willen horen. En dat gaat vaak over heel veel geld. En dat was gisteravond op tv. De Amerikaanse marine zoekt in zee naar de neergehaalde Chinese ballon. Zaterdag werd die mysterieuze ballon die de VS sinds vorige week bezighoudt neergeschoten voor de kust van South Carolina. En nu wordt druk gezocht naar de onderdelen op de bodem van de oceaan. 15 kilometer diep, verspreid over zo'n 11 kilometer. Dat wordt nog wel een zoektocht. Volgens China was het een verdwaalde weerballon. Maar het Pentagon weet op basis van al het onderzoek heel zeker dat het echt een spionageballon is, zegt een voormalige veiligheidsadviseur bij de NBC. We know that because we've been collecting on it for days now as it performs its mission. So the Pentagon's rock solid in its analysis, tracked it. And, you know, in the words of Top Gun, I saw the shot. It looked good, I took it. De adviseur citeert nog even de film Top Gun bij het verhaal over hoe ze dan de ballon naar beneden hebben gehaald. Volgens persbureau Bloomberg verwachten de Amerikanen sensoren te vinden en apparatuur om zeer gedetailleerde foto's te maken. Dat zou dan een definitief bewijs zijn dat het niet zomaar een weerballon zou zijn. Op een migrantenboot in de buurt van het Griekse eiland Leros zijn een jonge vrouw en 4 kinderen omgekomen. De opblaasbare boot met tientallen migranten aan boord kwam volgens het Griekse persbureau ANA in de problemen door de sterke wind. Een visser sloeg alarm toen hij het lichaam van de vrouw in zee zag drijven, waarna de Griekse kustwacht een grote reddingsoperatie opzette. 41 mensen werden van boot gehaald, maar 4 kinderen bleken in het ziekenhuis niet meer te redden. Onder hen 2 jongetjes van zo'n 5 jaar en een meisje van 4. In Hongkong is vandaag het volgens de South China Morning Post grootste proces over de nationale veiligheid ooit in de stadstaat begonnen. 47 activisten, politici en academici staan naar verwachting 3 maanden terecht voor samenzwering en ondermijning, omdat ze in 2020 een eigen volksraadpleging organiseerden toen de autoriteiten de verkiezingen uitstelden. Mensenrechtengroeperingen zien het proces als een manier om iedereen met een afwijkende mening in Hongkong de mond te snoeren. Bij het begin van het proces vanmorgen waren er ook actievoerders die door de politie werden weggevoerd. En Beyoncé is de grote winnaar geworden van de Grammys. Niet alleen won de zangeres afgelopen nacht 4 van deze Amerikaanse muziekprijzen, maar in haar hele carrière heeft ze er nu 32 in de wacht gesleept. En dat is een record, horen we bij de Amerikaanse tv. Breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. It's Renaissance, Beyoncé. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just receive this night. God bless you. Thank you so much to the Grammys. Beyoncé probeert het allemaal maar een beetje over haar heen te laten komen. Ze zegt niet emotioneel worden. Waarom eigenlijk niet, zou ik zeggen. Yeah. Als je de recordhouder bent, dan mag je best even laten weten, toch? Maar goed, misschien wil ze gewoon keep her cool. Om even Amerikaanse termen te blijven. Beyoncé kon trouwens niet al haar Emmys in ontvangst nemen afgelopen nacht. Want ook de grootste sterren hebben toch wel last van alledaagse beslommeringen. Ze stond vast in het verkeer en kwam te laat binnen. Nou, daar hebben misschien wel meer mensen last van, Erwin Hart. Ja, dat is elke dag zo. Zeker in Nederland, hè. Dat is altijd weer wat. Zeker op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Op dit moment bij Amsterdam-Westpoort staat het stil. 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Een druk sportweekend was het met onder meer de voetbalcompetitie, het WK veldrijden en het NK afstanden schaatsen. Tom van Herk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar met voetbal beginnen. Feyenoord, PSV. Nou, hoef je niet te vervelen bij die wedstrijd. Nee, het was een hele intense wedstrijd waar iedereen na afloop een beetje zijn eigen verhaal over had. Uiteindelijk werd het dus 2-2. Daar zag het lange tijd niet naar uit. Want het rare was dat Feyenoord eigenlijk het spel maakte, kansen kreeg en ook wel beter was. Maar PSV voortdurend aan de leiding ging door een vroege treffer al. In de tweede helft nam die intensiteit nog toe. Hele domme, maar zeer terechte rode kaart voor Obispo. Leek Feyenoord zelfs te helpen. Maar met 10 maakte PSV er eerst nog eentje. Werd het 2-0. Nou goed, toen kwam er van alles. Ook nog 9 minuten extra blessuretijd. Daar zeurde PSV weer een beetje over. Maar 2 treffers. En ik denk uiteindelijk dat iedereen wel kon leven met dat gelijkspel vanuit de verschillende perspectieven. Dat bleek ook wel. Werd wat mij betreft iets te veel nagekaart over scheidsrechter Makkely, die gewoon een hele goede wedstrijd floot. En dat was het enige smetje op die wedstrijd. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Ja, en de spanning in de Eredivisie nam weer toe. Hoewel zowel AZ als FC Twente tegen degradatiekandidaten hele dure punten lieten liggen. AZ heeft het ook weer wat moeilijker na de toch zo'n sterke reeks. Elke keer als je denkt dat ze er zijn, dan zijn ze er toch nog niet. En bij Ajax zowaar weer eens wat vrolijkheid, zowel in als buiten het veld. Als je keek, hele makkelijke overwinning op een wel heel zwak Cambuur, hoor. Dat moet er wel bij gezegd worden. Maar goed, dat doet de spanning toenemen. Feyenoord nog altijd de koploper, AZ nog altijd op 2 punten. Ajax nu op 3 en PSV op 4. Kortom, de Nederlandse Eredivisie, we blijven er wekelijks van genieten. Elke week weer. Het WK veldrijden was van de Poel. Die naar eigen zeggen een beetje de concurrentie om de tuin leidde. Nou ja, allereerst was het een heerlijk weekend. Op zaterdag werd het al verwacht met de vrouwenkoers. Maar Van Empel was daar veel te sterk. Heel jong nog, ongelooflijk goed. En toen zondag 38.000 betalende toeschouwers ook bij die rit. Het stond helemaal vol. En die kregen precies wat ze hoopten. Namelijk Van der Poel tegen van Wout van Aert. En Van der Poel probeerde het al een aantal keren. Bij de start al ging hij ongeveer meteen van Akiet vol weg. Maar goed, hij kon hem niet lossen. En toen verwachtte iedereen aan het slot. De beroemde plankjes die waren neergelegd. De vader van de Poel, waar heel België al een beetje boos over was. Want dat zou in het voordeel zijn van Mathieu van de Poel. En daar verwachtte iedereen de slotaanval. En die kwam niet. En Van Aert was ook zo eerlijk om de afloop te zeggen. Ik was er eigenlijk daardoor met mijn hoofd even niet bij. Ja, en sprinten. Als je ze het meeste laat sprinten, zou je je geld vaker op Van Aert zetten. Misschien dan op Van de Poel. Maar hij verraste hem totaal. Ging heel vroeg aan in de sprint. En alles bij elkaar. Ja, het was een fantastische race. 1 uur en 8 minuten hadden ze gewoon op 5 meter van elkaar gereden. Maar Van der Poel was denk ik wel echt de terechte winnaar. Dat gaf Van Aert ook toe. Maar het blijft bijzonder, deze twee renners die elkaar zoveel in zoveel wedstrijden treffen en zo vaak echt ver boven het veld uitsteken. En gisteren ook. En ja, 5e wereldtitel voor Van der Poel. En ook petje af voor Van Aert, hoor. Is ook fantastische wielrenner. Dus we kregen wat we wilden. 1 uur en 8 minuten lang. En 38.000 mensen genoten ervan. Het was een prachtige middag voor het veld. Eigenlijk. Ja, haal het beste in elkaar naar boven. Zo kun je het samenvatten. Ja. En dan schaatsen, het NK afstanden, waar meer speelde, want natuurlijk tickets voor het WK te verdienen. Irene Schouten viel op, niet alleen op de baan, maar op het ijs, maar ook daarbuiten. Ja. Ja, het was een bijzonder weekend. Nou ja, alle bekende mensen plaatsen zich. Patrick Roest, 3 titels, mag ook nog even genoemd worden. Maar Schouten trok inderdaad de meeste aandacht, zonder dat ze daar nou op uit was. Maar zaterdag, ja, normaal, Irene Schouten start, rijdt het snelst, het hardst. En zeker op de afstanden, de langere afstanden. Maar op de 3 kilometer had ze het ongelooflijk zwaar. Moest verschrikkelijk vechten. Haalde het nog net op 300ste, die plaatsing dan voor de WK. Ze werd 3e op die afstand. Ja, en na afloop voor de camera bij de NOS, ja, brak ze eigenlijk gewoon en zei ze van, ja, het is me allemaal een beetje te veel aan het worden. Was wel iets over bekend dat ze zwaar belast was, Olympische titels. Ik kom uit een omgeving waar je geen nee kan zeggen, was een mooie samenvatting van haar. Ik doe te veel en dat speelt het hele jaar al. En ja, dan denk je zondag en ja, dan gaat ze toch weer gewoon naar 2 titels toe. Dus eigenlijk ongelooflijk wat een wilskracht zij ook heeft. Maar zo, toen zei ze na afloop van, ja, niks gaat gemakkelijk. Ik heb als het ware te weinig plezier op het ijs. Ja, en het geeft nog eens aan hoe het mentale aspect ook buiten het fysieke, fysiologische aspect een belangrijke rol speelt in sport. En ze zei, ja, ik heb nu wat rust. Ze zegt weer een paar wedstrijden af. Ze gaat zich helemaal focussen op die WK. En ja, het is gewoon te hopen voor haar, want het is een prachtige sportvrouw, dat ze de rust op alle fronten een klein beetje terugvindt. En dan gaat ze ook gewoon een heel goed WK rijden. Maar het was opvallend, omdat het ook, ja, zeg maar zo in de openbaarheid gebeurde. Het mag, het kan. En ja, nogmaals, het geeft ook aan dat ook topsporters, we hoorden net al Beyoncé die in de auto stond. Nou, we zien nu Irene Schouten. Het zijn hele gewone mensen met ook de zorgen van alle dag. En misschien is dat eigenlijk ook wel eens een ja, goed signaal. Want die topsporters zijn geen robots. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De dagen zijn hard met je. Je voelt je verwacht. Alsof de wereld op zijn grondvesten trilt. Maar het huis dat we bouwen is sterk door vertrouwen. Staat in het licht van onze wil. Wanneer de wind dwars door je huid, koud door je lichaam snijdt, hou ik je vast. Leef met me, breek met me, pak het weer op met me. Hoe lang de nacht ook zeg je, het maakt je kapot, denk je, dat ik voor ons geen toekomst zie. Maar dan heb je het mis, liefste, denk niet dat ik toesta, dat je mij voor dit terug toekeert. Wanneer de wind dwars door je huid, koud door je lichaam snijdt, hou ik je vast. Nummer van Dick Hout. Elk verloren uur. Ster. 30 jaar geleden wil het Paarse kabinet de varkensstapel drastisch verminderen om het milieu te ontzien. Hoe standvastig zijn de ministers in de boerenstorm die dan opsteekt? Vanavond in Andere Tijden om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij een aardbeving in het zuiden van Turkije zijn minstens 300 doden gevallen. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Mensen werden vlak voor zonsopgang wakker geschud door de beving met een kracht van 7,8. Naast Turkije zijn er ook in Syrië veel slachtoffers en is er veel schade. De Turkse president Erdogan heeft gevraagd om internationale hulp. Werkgevers passen vaker de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen aan in de zoektocht naar personeel, blijkt uit onderzoek van het UWV onder ruim 4500 werkgevers. Het kan gaan over het salaris, maar ook over flexibele uren en thuiswerken. De functie-eisen worden ook vaker aangepast, zoals de opleidingseisen of het gewenste aantal jaren werkervaring. De Oekraïense minister Reznikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Budanov, zou hem opvolgen. Reznikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Hij erkent de problemen, maar wil ze naar eigen zeggen zelf oplossen. En vandaag starten de voorbereidende zittingen in het liquidatieproces Eris rond de inmiddels verboden motorclub Kalawaggo. Eris gaat over 5 moorden en meerdere pogingen. Het is een van de meest omvangrijke liquidatieonderzoeken van Nederland. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het was ineens weer een stuk kouder vanochtend. Ja, temperaturen liggen op sommige plaatsen zelfs onder het vriespunt. Iets daaronder, -2 als laagste waarde. In het noorden en westen van het land liggen de temperaturen wel boven nul. En daar is ook verder niet heel veel aan de hand. Dieper landinwaarts, het brede zuidoosten noem ik het maar even. Brabant, Gelderland en een deel van Overijssel doen mee samen met Limburg. Daar komen wat mistbanken voor. Die zullen de komende uren wel gaan verdwijnen. En dan schijnt de zon regelmatig, trekken ook wel wat wolkenvelden over het land. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het zo'n 6 tot 8 graden. En de komende dagen wat zon ook? Ja, zeker. De zon krijgt meer ruimte. Opklaringen winnen terrein. Dat zal in de loop van de nacht gebeuren. En dat betekent dat waar het opklaart, dat de temperaturen ook nog wat verder omlaag kunnen. Tot plaatselijk -4 in het oosten van het land. In het hele land komt het kwik wel net onder het vriespunt uit. Morgen dan een graad of 5 met in de loop van de dag gewoon eigenlijk zonovergoten weer. Neerslag hoeven we niet aan te denken. Wind ook niet of nauwelijks. Als we een richting moeten geven is die zuid tot zuidoost. En dan waait hooguit zwak of matig. Dan de nacht naar woensdag, dat wordt waarschijnlijk de koudste. Met op veel plaatsen matige vorst, windkracht -5 tot -6. Weinig wind, ook woensdag overdag. Dan wordt het juist 5 of 6 graden boven nul. Met nog steeds veel zon, maar wel af en toe wat wolken. Pret mag het allemaal niet drukken, het is heel rustig winterweer. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De ochtendspits zit nog steeds in de beginfase. Met de meeste files al in het zuiden van het land. Bijna alleen maar dagelijkse drukte. In het zuiden komt trouwens ook plaatselijk dichte mist voor op dit moment. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 17 kilometer file tussen Nederweert en Knoopert Leenrijden. Dat geeft een half uur vertraging. En een kwartier extra verderop richting Utrecht tussen afrit Veghol en afrit Kerkdriel in 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen de A10 en Westpoort 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Sergei Lavrov komt vandaag in Mali aan. En dat is voor het eerst dat een Russische minister van Buitenlandse Zaken Mali bezoekt. Onder de legerleiding die sinds 2020 aan de macht is, worden de banden met Rusland steeds hechter. Correspondent Saskia Houtuin, wat heeft de Malinese regering zelf gezegd over dit bezoek? Ja, de Malinese minister van Buitenlandse Zaken die heeft het bezoek gisteren aangekondigd via sociale media. En hij legde in een mededeling de nadruk erop dat het gaat om een belangrijk hooggeplaatst bezoek. En dat dit moet worden gezien in het kader van dat Mali zijn strategische partners wil uitbreiden en wil diversifieren. En dat betekent volgens mij 2 dingen. We zien dat de Malinese overheid, die nu zo'n 2 jaar aan de macht is nadat zij een coup hadden gepleegd, heel bewust willen laten zien dat zij naar meerdere partners kijken en dat ze er dus niet voor schromen om ook van belangrijkste partner te veranderen. We hebben namelijk gezien dat Mali zich in de afgelopen jaar met name steeds meer zich is gaan afscheiden van Frankrijk, dat tot voor kort de belangrijkste met name militaire partner was van Mali. Dat is nu niet meer zo en ja, dat er dus nu echt wel heel bewust een keuze wordt gemaakt om meer met Rusland te gaan samenwerken, vooral op dat gebied. En ja, hoe zo'n meer uitgebreide samenwerking zal worden ingevuld, waar de Malinese minister op hint, daar horen we mogelijk ergens in de komende dagen meer over tijdens dat bezoek van Lavrov. Ja, maar hoe zou het kunnen? Zo'n intensere samenwerking, ja, dat kan op meerdere vlakken. Economisch, cultureel en toch vooral militair. Wat ik net zei, beide landen die werken al wel heel lang op die terreinen met elkaar samen. Echt al decennia lang. Maar met name dat deel toch, dat aspect is in de afgelopen jaren echt flink uitgebreid. Op de Malinese staatstelevisie komen heel regelmatig beelden voorbij van militaire leveringen vanuit Rusland. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de legervoertuigen en wapens. Ja, want dat is toch waar het Mali vooral ook om te doen is. Het land kampt nu al 10 jaar met een enorm veiligheidsprobleem. In grote delen van het land zijn jihadisten actief. En Mali zoekt op allerlei manieren een oplossing om dat terreurprobleem de baas te kunnen worden. En de huidige machthebbers die dus met die coup aan de macht zijn gekomen, die vinden dus dat de internationale troepenmachten, zoals de Fransen, daar niet in slagen. En dus hopen ze dat dat met Rusland wel kan. En wat Rusland echt anders doet, is dat ze minder vragen stellen. Ook als het bijvoorbeeld gaat om mensenrechten. Die worden nogal eens geschonden in Mali, ook door het Malinese leger. En ja, Rusland doet er eigenlijk niet zo moeilijk over. Sterker nog, ze doen er zelfs voor een deel ook aan mee. Want in Mali zijn ook huurlingen actief van de Wagner-groep, die ook in Oost-Oekraïne vechten. En ook zij zouden zich schuldig maken aan mensenrechten schendingen in Mali. En dat Mali zich steeds meer dus inderdaad richting Rusland keert, wendt, liever gezegd. Dat betekent dus ook iets voor de verhoudingen tussen Mali en het Westen. Absoluut. Dit gebeurt stapsgewijs eigenlijk. Op zich is het natuurlijk wel iets waar het Westen al de laatste tijd waar je aan heeft kunnen wennen. Dit regime in Mali, dat staat echt op vriendelijke voet met Rusland. Dat staat ook zelfs in die aankondiging met meerdere woorden van de Malinese overheid over Lavrovs bezoek. Dit is een vriendschappelijk bezoek. Dit betekent niet dat Mali overigens geen andere Europese partners ontvangt. Vorig jaar nog onder andere meerdere Duitse ministers, ook de minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt uiteraard nog steeds. Ja, maar wat ook gewoon met Lavrov's bezoek heel duidelijk wordt, ook in het kader van de oorlog in Oekraïne, is dat Mali zich, net als veel andere landen op het Afrikaanse continent, zich niet gedwongen voelt om te kiezen aan welke kant ze staan. En dit heeft natuurlijk wel consequenties voor de relatie met Europese landen. Maar dat komt misschien nog wel meer omdat de Malinese autoriteiten het internationale organisaties ook heel moeilijk maken om nog goed te kunnen werken in het land. Gisteravond bijvoorbeeld, tegelijk ongeveer met het nieuws over Lavrov's bezoek, kwam naar buiten dat het hoofd mensenrechten van de VN-missie in Mali persona non grata is verklaard. Die moet zo snel mogelijk het land uit. En ja, dat soort acties gebeuren in Mali aan de lopende band en laat toch echt wel zien waar dit regime in Mali zijn prioriteiten en loyaliteit aan verbindt. En dat is toch echt zeker niet meer het Westen. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Grammys zijn vannacht weer uitgereikt en de grote winnaar was dus zangeres Beyoncé. And the Grammy goes to... I'm scared. Kendrick Lamar! Unholy, Sam Smith en Kim Petras. Cuff it! Okay, well, this is an honor. Because we are witnessing history tonight. Breaking the record for the most Grammy wins of all time. Be upstanding and show your respect. It's Renaissance, Beyoncé. Thank you so much. I'm trying not to be too emotional. And I'm trying to just receive this night. Beyoncé won 4 Grammys, schreef geschiedenis, want nu is ze de artiest met de meeste Grammys ooit, in totaal 32. Atze de Vries, muziekjournalist, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, precies de 4 die ze nodig had, inderdaad. Zit er iets achter, denk je? Je zou bijna denken. Maar wat ik er meteen nog wel bij op wil merken is dat het toch wel weer opvallend is dat ze de 3 belangrijkste Grammys niet wint. En van die 32 Grammys die ze heeft gewonnen, heeft ze de allerbelangrijkste Album of the Year nog nooit gewonnen. En daar is de laatste jaren heel veel om te doen. Yeah. We kennen natuurlijk het beroemde moment jaren geleden al dat Kanye West het podium opstapte bij een awardshow en zei: Taylor Swift, ik laat je uitpraten, maar er is maar 1 echte winnaar en dat is Beyoncé. En dat is dit jaar wederom dus niet gelukt en dat is echt opmerkelijk. Nee, want dit jaar was het Harry Styles. Ja. Dat fragmentje hebben we ook even. Harry Styles! Ja, dus weer niet Beyoncé, maar Harry Styles. Nee. Wat vind jij ervan? Wel terecht of niet? Nou, dat is een logische keuze hoor. Harry Styles is natuurlijk gewoon echt een gigapopster geworden, ook in Amerika. Het is natuurlijk een Engelse jongen die afkomstig is uit de boyband One Direction. Was dit jaar afsluiter op het grote Coachella Festival, wat dat de wereld overging. Dus ja, heel erg logisch. Ik vind het eigenlijk opmerkelijker dat bijvoorbeeld Song of the Year, dat daar Bonnie Raitt won. Dat is ook zo'n artiest dat je denkt van, hoe kan dat nou tussen alle hits van het jaar, Steve Lacy, Gail, alle echte grote bekende nummers van het jaar, wint dan zo'n oude artiest. En dat is typisch de Grammys. En het hele verhaal van Beyoncé past daar ook wel een beetje bij. Je ziet dat dan toch zo'n typische artiest als Beyoncé, die heel eigenzinnig en heel vooruitstrevend is in haar eigen gebied. Ja, die wint vaak categorie R&B, een categorie in dit geval Dance Electronic, omdat ze een album heeft gemaakt dat geïnspireerd is door House. En nu pakt ze ineens in die categorie de prijzen. Ja. Dus ja, dat is hoe de Grammys een beetje werken eigenlijk. Want ja, een van de Grammys die ze won was inderdaad voor Renaissance. Ja. Wat maakt dit album zo goed? Vind jij dat goed? Ja, ik vind het heel goed. Kijk, wat zij doet, ze werkt met een enorm team aan schrijvers. En toch heb je het gevoel dat zij helemaal de baas is. Zij zet de lijnen uit. Ze maakt een ontzettend gelaagde plaat weer. Met allerlei knipogen naar andere stijlen, naar andere artiesten. Op een hele knappe manier zit het in elkaar. En zij is natuurlijk gewoon een waanzinnige artiest zelf die alles draagt. Dus ja, ik vind het een heel knap album. Het had zeker kunnen winnen, maar... Ja, dat Harry Styles met Album of the Year naar huis gaat, is ook niet zo gek. Ja. En goed, ze heeft het record te pakken. Van wie heeft ze het trouwens afgepakt? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Ah. Ja. Ik zal snel even klikken. Zichzelf. Het voelt alsof zij al jaren natuurlijk de grote winnaar. En Adele heeft de afgelopen jaren natuurlijk ook heel veel gewonnen. Taylor Swift. Die waren natuurlijk nu ook weer van de partij. Adele won ook weer. We mochten ook weer wat goud mee naar huis nemen. Maar alle aandacht ging dit jaar terecht naar Beyoncé. Oh, het oude koor is van George Salty als dirigent en pianist. Okay. Ja, in 1997 al overleden. Dus inderdaad, best wel lang geleden. Dus ja, niet zo raar dat je dat niet wist. Dan was er nog een nieuwe award die de First Lady Jill Biden uitreikte. Wat was dat daar voorheen? Ja, de Best Song for Social Change. Dat is een nieuwe categorie. Er zijn ontzettend veel categorieën, hoor. Je kunt ook prijs winnen voor het beste boekje en het beste song voor filmmuziek. En het gaat eindelijk eindeloos door. Ja, het duurt best lang, hè? Maar deze, dat is een aparte. Hij werd uitgereikt door de First Lady. En uitgereikt aan Shervin Hajipour. Dat is een jongen uit Iran. Die wereldberoemd werd toen hij een nummer op zijn Instagram zette dat viral ging. En dat eigenlijk een soort van themanummer van de Iraanse revolutie werd de afgelopen maanden. Hij kreeg die prijs dus als bijdrage aan de revolutie daar, voor vrouwenrechten op te staan, et cetera. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje apart hoe zo'n nieuwe categorie dan in het leven geroepen wordt. Ik kon ook eerlijk gezegd zo niet eens vinden wie er nog meer genomineerd waren. Dus misschien zijn er helemaal geen nominaties en is die prijs gewoon in het leven geroepen om te zeggen, wij als Grammy vinden dit belangrijk om iets te doen met de betekenis van muziek voor belangrijke momenten en oorlogen en revoluties in de wereld. Politieke prijs. De politieke prijs, 100%. Ik ben benieuwd of die volgend jaar weer uitgereikt wordt en of de presidentiële koppel zich er dan weer mee gaat bemoeien. Dankjewel, Atze de Vries, muziekjournalist. In Heuveland in Vlaanderen zijn ze op zoek naar een oude romanticus. Bij werkzaamheden aan het dak van een horecazaak is een 58 jaar oude liefdesbrief gevonden. De VRT citeert uit die brief van 22 april 1965. Bij onze eerste ontmoeting in de herberg in het dorp was mijn hart als op de grond gevallen. Aldus de briefschrijver, die verder laat weten dat hij graag zou blijven schrijven naar zijn liefste Yvette, tenminste als dat mag van je ouders. De naam van de afzender is nauwelijks te lezen. Het zou Hugo, Luc of Jean-Luc kunnen zijn. Dan is het inderdaad nauwelijks te lezen. Kan ook Wim, Henk of... precies. Nou, het zou waarschijnlijk wel een beetje Frans toon moeten hebben als dat Vlaanderen komt. De huidige kroegeigenaar, hoe dan ook, hoopt via de media schrijver en zijn muze Yvette te vinden. Dus bij deze een oproep. Hoewel, dit klinkt te romantisch voor Nederlander, hè? Als hart als op de grond gevallen. Ja, dat moet wel een Vlaming zijn. Maar goed. Bij werksmeden aan een dak. Ja. Dus die brief is verstopt. Ja, die is verstopt dan, denk ik. Ik denk dat iemand... Yvette nog even bang was voor de ouders. Dat zou goed kunnen, ja. Naar binnen kijken als je langsloopt bij de buren. Ja, dat is niet onbekend. Maar in Amersfoort was er dit weekend ongegeneerd even gluren bij de buren. Dat is ook de titel van het amateurkunstfestival dat weer werd gehouden. Want het is wel vaker gebeurd. Daarbij wordt in verschillende huiskamers opgetreden door amateurbandjes, cabaretiers of schrijvers, horen we bij RTV Utrecht. Welkom, koffie en thee. En achterin, als jullie wat verder doorlopen, is er misschien nog wel ietsjes meer plek om ook te staan. Jeroen, je hele woonkamer staat vol. Ja, dat klopt, ja. Ik vond het ook wel leuk, want ik woon hier nog niet zo lang. Dus het vond voor mij ook wel een leuke manier om wat buren meteen in mijn huiskamer te hebben. Het is een mix van familie, bekende, mensen uit de buurt. Ja, heb je het wel eens, ik heb het zelf ook wel eens gedaan in Utrecht, de stad Utrecht. En het is wel heel bijzonder dat je in één keer bij iemand op de kinderkamer zit met 20 onbekenden naar een artiest te luisteren. Ja, dat is wel bijzonder, ja. De volgende editie van Gluren bij de Buren is in de zomer. En dan hoeft het niet in de kinderkamer, maar dan kan het in de achtertuin met de barbecue aan. Het centrum van Lochem heeft een nieuw zebrapad op een volgens sommigen wat minder handige plek. Precies waar ook een bushalte is. Voorbijgangers reageren bij Omroep Gelderland weinig enthousiast. Het zebrapad voor de bushalte is niet handig. Want als je over wil steken en de bus die stopt, dan kun je niet oversteken. Ik denk dat ze daar inderdaad niet over nagedacht hebben. Dat ze inderdaad verderop hadden moeten leggen. Of een stukje terug. Ambtenaren, hè? Ja, ambtenaren die wel een reactie hebben volgens de gemeente Lochem, is het wel de meest logische en veilige plek in de buurt voor voetgangers om over te steken. Ja, ze hebben dus het idee, als die bus daar staat, dan kunnen wij niks zien. Dus dan moeten we wachten tot die bus weg is en dan kunnen we pas het zebrapad over. Daarom vinden ze het niet zo handig. Maar goed, ik heb bij gemeenten wel gekkere dingen gezien. Zoals een lantaarnpaal midden op een fietspad. Log hem nog redelijk normaal eigenlijk. Dit heb je waarschijnlijk nog nooit in je hele leven gehoord. Klinkt een beetje alsof de eerste maanden van de maand is, maar dit is het geluid van een roszeehond onder water in Antarctica. Wetenschappers hebben 2 jaar lang geluiden uit de Arctische Oceaan opgenomen, daarover schrijft de BBC. Veel dingen dus die mensen nog nooit hebben gehoord. 50 van dat soort geluiden zijn er opgenomen. Van zeehonden onder water en walvissen tot ook voorbijvarende schepen, want ja, ook mensen maken onder water indirect geluid. Er is zelfs zingend ijs opgenomen. En dat dan wordt veroorzaakt door ijs dat in water beweegt of smelt en opnieuw bevriest. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, het is weer het bekende liedje op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende. 10 kilometer file. Het is daar ook erg mistig, wordt gemeld. En bij Groningen staat een file op de A7 vanuit Heerenveen tussen Leek en Knopend Julianaplein, 8 kilometer. Met Valerie. Verslaggever Vincent Verijn is in Arnhem. Daar rijden geen regionale bussen en ook geen regionale treinen vanwege een staking. Vincent, ja, inmiddels is het natuurlijk spits. Zijn er veel gestrande reizigers? Zeker. Op het station Arnhem Centraal staan al heel wat mensen te turen naar de informatieborden. Het is ook wel verwarrend voor de reizigers, want sommige bussen rijden wel, sommige niet. En dat wordt eigenlijk pas op het laatste moment duidelijk. Nou, minder hè, want ik ben nou te laat en de patiënten die komen zo meteen wel in de praktijk. Dus ik ben orthodontieassistenten. Dus de patiënten die komen zo meteen ook gewoon om 7:30, hoop ik. Ja, die zullen ook wel een hoop veel te laat zijn, maar... Ik ben in ieder geval te laat op mijn werk nu. Wat betekent het voor u dat er wordt gestaakt vandaag? Nou, eigenlijk aan één kant is het heel vervelend voor ons. Die, weet je wel, de normale mensen die gewoon naar het werk moeten. En ja, ik ben als verpleegkundige, dus dan sta je van... Oké, en ik moet naar het werk, ik moet. En denk je, ja, maar het is wel voor een goed doel, ja. Ze moeten ook staken om te krijgen wat zij ook willen. Dat zouden wij ook doen. Dus aan één kant vind ik dat wel goed. Maar ja, aan de andere kant wel lullig voor ons. Hoe komt u nu in het ziekenhuis? Ja, met de bus als die hopelijk gaat. En kijk, hij staat dat hij zou komen. Ja, het is een beetje verwarrend natuurlijk, want Sommige bussen rijden wel, sommige niet. Of de chauffeur meestaakt of niet, daar hangt het van af. Precies, dus ja, dat is heel vervelend en onduidelijk. Heel erg onduidelijk. Een gedupeerde reiziger met een OV-fiets. Ja, gelukkig kan ik fietsen, want het is maar een kwartiertje. Dus het is een beetje een luxe probleem. Maar dan had ik wel 1,5 uur later opgestaan. Dus. Waar moet je heen? Naar Oosterbeek. Dus het valt mee. Ik heb de eerste dag van mijn ochtenddienst met stage. Toch vervelend. En was je ervan op de hoogte dat er werd gestaan? Ja, maar toen ik vanochtend wegging, zei 9-2, dus dat ze allemaal nog gingen. Dus daar was ik dan wel een beetje van uitgegaan. En toen kwam ik net hier, toen bleek het toch niet zo te zijn. Nu dus maar op het fietsje. Ja. Sterkte. Dank je. Ja, veel reizigers die te laat komen dus. Eerder deze uitzending spraken we met vakbond FNV. En nu staat naast mij Fred Kagie, voorzitter van de vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. Ja, de onderhandelingen zijn uitgelopen op een staking. Hoe beoordeelt u dat? Ja, het is buitengewoon onnodig. Ik dacht op 17 januari dat we eruit waren. We hebben een bod gedaan van 8%. Plus nog een oudere regeling, die kost ook 2%. Totale arbeidsvoorwaardenpakket van 11%. Dat is in Nederlandse begrippen veel. En de bonden willen 17%. Ja, dat kunnen we gewoon domweg niet betalen. Nou, zeggen de bonden ook, ja, salaris komen misschien nog wel uit. Maar het gaat ook om de steeds krappere rijtijden. De roosters zijn zeer onregelmatig. En daar schijnt u niet zo toegeeflijk in te zijn. Ja, dat is hoe je het interpreteert. Wij hebben een oudere regeling voorgesteld die vooral voor de werkdruk heel veel moet betekenen. Mensen gaan 60% werken, gaan er 80% loon voor krijgen en 100% pensioenopbouw. En vooral het openbaar vervoer is een vergrijste bedrijfstak. Vooral voor die groep zou het een hele grote stap zijn, ook in werkdruk. We hebben ook op andere onderwerpen stappen gezet. En heel veel van wat je in werkdruk zou kunnen doen, moet je in stallingen doen. Kan je helemaal nooit in de CAO regelen. Hoor ik u nu eigenlijk zeggen, de vakbonden moeten niet zo zeuren en aan tafel komen? Oh, absoluut. Maar wij gaan niet op basis van hun ultimatum aan tafel. We hebben gewoon geen 17%. Het openbaar vervoer kruipt heel langzaam uit de COVID-periode. 15% van de reizigers zijn nog niet terug. Dus we hebben het gewoon niet. Ook al zouden we het willen. Maar laten we even hebben over het ziekteverzuim. Dat ligt veel hoger in deze sector dan in andere sectoren. Dat moet u toch misschien zeggen dat er verbetering nodig is voor de chauffeurs? Nou, dat is absoluut zo. Het gemiddeld ziekteverzuim in de sector is 10%. Dat is heel hoog. Maar tegelijkertijd zien we ook dat in de hele groep oudere chauffeurs dat daar het hoogst is. Vandaar ook de maatregelen zoals we die hebben voorgesteld. Al met al zijn reizigers de dupe, 5 dagen lang maar liefst. Staat er vandaag toch niet nog een gesprek op de planning met de vakbonden? Nee, absoluut niet. Nee, we kunnen niet. Vakbonden willen alleen maar met ons praten op basis van een ultimatum. En we hebben het gewoon domweg niet. Dus dan heeft ook een gesprek geen zin. Goed. Dank Fred Kagie, voorzitter van de vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. Grote staking dus in het streekvervoer, waar veel reizigers vanochtend van zullen balen. Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Arnhem. 1. Vanmiddag om 2 uur. Villa. Omdenken, doordenken en terugdenken. Koffers pakken, uitpakken, strikjes, paraplubehandeling, portieren openen. Meubelstijlen, honden, paarden, onderhoud. Jurgen van den Berg, vraag door. Mag je ook af en toe nee zeggen? Ja, dan moet je wel een manier verzinnen hoe. Ja. Om bot nee zeggen, dat werkt niet. Meestal niet, nee. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. We spraken dus over de IRT-enquête. De conclusies daarvan werden vandaag, 27 jaar geleden, bekendgemaakt. Vanmiddag om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het dodental door de aardbeving in het zuiden van Turkije stijgt hard. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. Het dodental door de beving in het zuiden van Turkije is opgelopen naar tenminste 300. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij. In Turkije en ook in buurland Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. Mensen werden vlak voor zonsopgang wakker geschud door de beving met een kracht van 7,8. De schokken werden behalve in Turkije ook in Syrië en Libanon gevoeld. Het epicentrum lag tientallen kilometers boven de miljoenenstad Gaziantep. De schade is groot. Alleen al in één provincie zijn tenminste 140 gebouwen ingestort. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding of het aantal jaren werkervaring, blijkt uit onderzoek van het UWV. Ook bieden werkgevers sneller een hoger salaris of flexibele werkuren. Vorig jaar was voor ruim de helft van de vacatures moeilijk personeel te vinden. In de bouw was de krapte nog groter. Er is al jaren krapte op de arbeidsmarkt, maar sinds het einde van de coronacrisis is er een record aantal openstaande vacatures. De Oekraïense minister Resnikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Budanov, zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt hij dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Resnikov erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister op een persconferentie dat Oekraïne klaar is voor het verwachte grote Russische offensief deze maand. Vanaf vandaag wordt er de hele week gestaakt bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en regionale treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en het treinpersoneel. Maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Volgens vakbond FNV zal de staking vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg te voelen zijn. Daar zijn vervoerders Keolis en Arriva voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het treinverkeer. In Los Angeles zijn vannacht de Grammys uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Het album Harry's House van Harry Styles werd bekroond tot album van het jaar. Single van het jaar werd About Damn Time van Lizzo. Zangeres Beyoncé won 4 Grammys en is daarmee de nieuwe recordhouder als artiest met de meeste Grammys ooit, 32 in totaal. Andere winnaars afgelopen nacht waren zangeres Adele, rapper Kendrick Lamar en zangeres Brandy Carlile. Het Nederlandse Metropoolorkest was ook genomineerd voor een Grammy, maar het orkest viel buiten de prijzen. Het weer plaatselijk eerst nog kans op mist. Later in het westen geregeld zon. In het binnenland meer bewolking. Het blijft droog bij 5 tot 8 graden vandaag. Vanaf morgen is het vrij zonnig en iets kouder. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De drukte neemt toe. Er gebeuren ook meer bijzonderheden op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer file. Er liggen spullen op de weg en dat geeft meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 9 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam 10 minuten bij Dordrecht. Extra in 6 kilometer file vanaf Zonzeel. A44 Den Haag richting Amsterdam heeft een file tussen Oegstgeest en Kaagdorp van 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De zware aardbeving in het zuiden van Turkije heeft tot nu toe meer dan 360 mensen het leven gekost. Hulp komt moeizaam op gang, vertelt correspondent Mitra Nazar. Reddingsteams proberen die kant allemaal op te gaan vanuit het hele land. Maar door slechte weersomstandigheden is het niet heel makkelijk om snel grote teams daarheen te sturen vanuit andere delen van het land. Er zijn hier ook bijvoorbeeld, ik zit in Istanbul, is een grote sneeuwstorm gaande en veel regen. Dus het is, dat is allemaal nog wel even behelpen. Maar ja, in het hele land zijn mensen natuurlijk bezorgd over familie en vrienden in het rampgebied. En iedereen kent wel iemand die daar in de buurt woont. Mensen proberen contact te krijgen. Maar ook veel mensen proberen daar naartoe te gaan om te helpen. Maar ja, er zijn vrijwel geen vluchten op dit moment. Het begint nu een beetje dag te worden. En in het schemerlicht wordt dus steeds meer duidelijk hoe groot de schade is. Zei Mitra Nazar. Behalve in Turkije werd de aardbeving ook gevoeld in onder meer Syrië, Libanon en Irak. Correspondent Daisy Moore is op dit moment in Erbil in Noord-Irak. Daisy, was de aardbeving bij jou ook te voelen? Ja, goedemorgen Astrid. Ik zit hier op ruim 700 kilometer van het epicentrum. En we hebben het hier zeker gevoeld, want vannacht ging de kamer schudden. Lamp in de kamer, op en neer, er vielen dingen. Mensen renden de kamers van dit hotel uit naar de straat. En toen we dachten dat het voorbij was, kwamen de naschokken. Dus dat gebeurde eigenlijk een paar keer. Ik ben in de kamer gebleven, maar zag wel dat veel mensen op straat stonden hier. En vervolgens stuurde iedereen elkaar berichtjes. Mensen uit Libanon, Syrië, Jordanië, hier in Irak. Om te checken, om 16:30 s'nachts, hoe het met iedereen ging. Dus we hebben het hier zeker gevoeld. Is er op zo'n moment, wat je zegt, we gingen allemaal naar buiten, iets van een protocol? Weet je wat je moet doen op zo'n moment? Nee, dat is zeker niet meteen duidelijk wat dan de bedoeling is. Ik ben dus niet naar buiten gegaan. Anderen renden door het hotel en stonden in de straat. Ik heb het net eens gevraagd bij de receptie. Er is blijkbaar een kelder waar je dan in kan gaan zitten. Maar ze zei, veel mensen gaan liever op straat staan. En toen zag ik de tranen in haar ogen. Want ze vertelde dat ze zelf uit Aleppo komt. Net als heel veel mensen in dit hotel. En Aleppo, dat ligt ruim 100 kilometer van het epicentrum is heel hard geraakt. Dus zij probeert contact te krijgen met familieleden. We hebben net van het CIESE, ministerie van Gezondheidszorg, gehoord dat er zeker 200 doden zijn in Syrië en meer dan 600 gewonden. Dus ja, wat wij hier gevoeld hebben op 700 kilometer afstand was natuurlijk in Syrië, in Aleppo, maar ook in andere gebieden zoals Hama, Idlib, zowel regeringsgebied als oppositiegebied, nog veel heftiger natuurlijk. En daar komen ook foto's binnen en beelden binnen van allerlei ingestorte gebouwen. Maar ook hier is het natuurlijk nog vroeg en is het moeilijk om daar te komen. Het weer is slecht, dus dat zal de komende uren duidelijk moeten worden hoe groot die schade dan precies is. Ja, deze aardbeving heeft duidelijk de regio getroffen waar jij woont en werkt. Want ook in Libanon hebben ze het gevoeld. En mensen proberen dus wanhopig om informatie te krijgen. Ja, dat klopt. En zijn druk met elkaar in contact. Ik moet zeggen dat er best wel goede verbindingen nog zijn op dit moment. Maar er zullen ongetwijfeld veel mensen onder, bijvoorbeeld in Syrië dan, onder het puin nog zitten. Ik hoor ook van mensen in Damascus dat ze bloed gaan geven nu. Voor de ziekenhuizen in de noordelijke gebieden in Libanon. Wat ik hoorde, vooral in Beirut, is dat mensen opgeschrikt werden. Dus midden in de nacht. En dachten, is dit weer zo'n explosie? In Jordanië werden mensen wakker. Zelfs in Egypte hebben ze het gevoeld. Dus dit is wel echt heel groot. En in de 20 jaar dat ik in deze regio woon, hebben we dit nog niet eerder zo gevoeld. Mitra die vertelde dat ze, het gebeurde natuurlijk allemaal midden in de nacht. En dat zodra het een beetje licht begon te worden, dat toen pas echt goed duidelijk werd hoe het allemaal ervoor staat. Of de nieuwe eerste inventarisatie. Hoe is het daar in Noord-Irak? Nou, als ik hier omheen kijk, dan ziet het er allemaal prima uit. Maar ik ben nog niet veel verder weg geweest. Wat ik wel krijg is foto's overal vandaan. En dan vooral uit Syrië, uit Aleppo, maar ook uit Idlib. En daar lijkt de schade echt enorm. Maar ik moet wel zeggen dat ik op dit moment nog niet een volledig overzicht heb van hoe het overal op verschillende plekken nu is. Dus dat, daar gaan we naar kijken de komende uren, Astrid. Nee, dat heeft volgens mij nog helemaal niemand. Dat het groot is, dat is duidelijk. Dankjewel, Daisy Moore. Het is een opvallend bericht. President Zelensky, die van plan is om zijn minister van Defensie Reznikov te vervangen. Het zegt onder meer de leider van de regeringspartij dat het gaat gebeuren. En dat op het moment dat Oekraïne zich schrap zet voor een nieuw grootschalig offensief. Reznikov stond het afgelopen jaar aan het hoofd van de Oekraïnse strijdkrachten. Buitenlandredacteur Christian Pauwen, het is nog niet officieel bevestigd, hè? Maar als het zo is, waarom zou hij moeten vertrekken? Er is een verklaring van een belangrijke partijgenoot van Zelensky. En hij zegt dat verschuivingen in het personeel belangrijk of nodig zijn nu vanwege de oorlog. Omdat Rusland zich voorbereidt op een nieuw offensief, moet Oekraïne zich ook voorbereiden, zegt hij. En volgens hem wordt Reznikov daarom vervangen door de huidige baas van de militaire inlichtingendienst. Een generaal die ook veel gevechtservaring heeft. Maar dat klinkt heel gek dat je dan een wisseling van de wacht krijgt op zo'n belangrijk moment. Nee, en het lijkt ook wel echt wat meer te spelen. Want er wordt al weken gespeculeerd of Reznikov zou moeten vertrekken. Omdat zijn ministerie midden in een groot corruptieschandaal zit. Dat gaat om voedsel die naar het front werd gestuurd. Dat voor 2 of 3 keer zoveel zou hebben gekost dan normaal daarvoor betaald wordt. Daarom moest zijn vice-minister van Defensie, die verantwoordelijk was voor deze aankopen, al vertrekken. Maar Reznikov heeft altijd volgehouden dat er niets is fout gegaan. En tot gisteren hield hij ook vol dat hij nog gevraagd is om te vertrekken. Ja, is dat dan wel de reden? Dat corruptieschandaal, denk je? Nou, er werd wel echt inderdaad rekening mee gehouden dat Zelensky nog wat stappen verder zou gaan zetten om te laten zien, zeker ook in dat defensieapparaat, dat corruptie op geen enkel front zou worden getolereerd. Maar goed, we moeten nog wel ook even een officiële verklaring van de regering afwachten. Ja. Is ook bekend, dan heeft die partijgenoot dat dan al gezegd, wie hem gaat vervangen? Volgens deze partijgenoot gaat Reznikov, wat echt, echt meer een politicus is, die echt aan de hoofd van de onderhandelingen stond met het Westen voor wapens, gaat nu vervangen worden door Kirilo Budanov. Dat is een hele jonge generaal, 37 jaar. En hij staat al een aantal jaar aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne. En hij was voor die Russische invasie vorig jaar een van de weinigen die ervan overtuigd was dat Rusland dit ook echt zou gaan doen. We weten nog dat de maanden voor die invasie zelfs Zelensky het nog niet echt kon geloven. Nou, en dat heeft hem nog meer status gegeven natuurlijk binnen Oekraïne, dat hij dus toch gelijk had. En tegelijkertijd vecht hij al sinds 2014 in deze eigenlijk Russisch-Oekraïnse oorlog. Hij zou onder meer ook met een speciaal team een aanslag hebben uitgevoerd op de door Rusland bezette Krim. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al best wel wat ervaring opgedaan. En dat is volgens die partijgenoot van Zelensky dus nu ook echt nodig, omdat Rusland zich voorbereidt op dat nieuwe offensief. En volgens Oekraïne wil Poetin nu nog de rest van de Donbass gaan innemen en regio's in het zuiden van Oekraïne veiligstellen. Maar... dat zou hij dan willen doen, ook vanwege dat westerse wapentuig wat eraan komt. En we begrijpen dat Oekraïne ook vandaag gaat beginnen. De eerste Oekraïnse eenheden vandaag gaan beginnen met hun training voor de Leopard. En daar, als dat zo zou zijn, dan komt er dus als minister van Defensie iemand die echt van wanten weet. Daar komt het op neer. Ja, dat is dan het idee. Een jonge generaal die wel al best wel prominent is geworden en tot nu toe met zijn inlichtingen wel aan de juiste kant van de geschiedenis heeft gestaan. En zich dus al goed bewezen heeft. Die dan dus nu ook in dit defensieapparaat van Oekraïne wel goed van pas zou kunnen komen. Overigens, Reznikov is nog niet helemaal afgeschreven. Hij zou aan het hoofd komen te staan als minister. Hij zou een andere ministerpost krijgen die verantwoordelijk is voor de Oekraïnse defensieindustrie. En dat is vanwege zijn rol het afgelopen jaar voor die leveringen van westerse wapens natuurlijk ook niet zo heel gek. Buitenlandredacteur Christian Pauwe. De kazerne in Assen, die blijft toch open. Een maandenlange lobby van Drentse bestuurders in Den Haag heeft volgens de Telegraaf zijn vruchten afgeworpen. De Johan Willem Friso kazerne in Assen gaat niet dicht. Dat zou staatssecretaris Van der Maat volgens ingewijden van de krant vanmiddag bekendmaken. De krant zou wel open blijven in afgeslankte vorm. Dus er verdwijnen alsnog een paar honderd banen. Maar daar krijgt Assen een zogeheten Rijkshub voor terug. Dat is een kantoor waar rijksambtenaren van alle ministeries terecht kunnen om partners uit de samenleving te ontmoeten. De Italiaanse justitie breidt het onderzoek uit naar mogelijke belastingontduiking door Booking.com. Volgens het FD gaat het om BTW die niet is afgedragen. De Italiaanse OM kondigde eerder al een onderzoek aan naar ruim 150 miljoen euro aan niet betaalde BTW door de reiswebsite. Maar de onderzochte periode wordt nu uitgebreid. En vorige week werd al bekend dat Booking ruim 150 miljoen moet betalen aan de Franse Belastingdienst voor belastingontduiking. In Hongkong is het grootste proces over nationale veiligheid ooit in de stadstaat begonnen, meldt de South China Morning Post. 47 activisten, politici en academici staan naar verwachting 3 maanden terecht voor samenzwering en ondermijning, omdat ze in 2020 een eigen volksraadpleging organiseerden toen de autoriteiten de verkiezingen uitstelden. Mensenrechtengroeperingen zien dit proces als een manier om iedereen met een afwijkende mening in Hongkong de mond te snoeren. De Amerikaanse marine zoekt in zee naar de neergehaalde Chinese ballon die zaterdag werd neergeschoten voor de kust van South Carolina. Een mysterieuze ballon die de VS al sinds vorige week bezighoudt. Volgens China een verdwaalde weerballon. Maar het Pentagon weet op basis van al het onderzoek inmiddels heel zeker dat het een spionageballon is, zegt een voormalig veiligheidsadviseur bij NBC. We know that because we've been collecting on it for days now as it performs its mission. So the Pentagon's rock solid in its analysis, tracked it. And in the words of Top Gun, I saw the shot. It looked good. I took it. De oud-adviseur citeert de film Top Gun over het succesvol neerhalen van die Chinese ballon. En ProRail is volgens Omroep Gelderland des duivels na een aanrijding met spoordieven afgelopen weekend. Zaterdagavond reed een trein van Connection in Lunteren tegen een aanhanger die op een spoorwegovergang stond. Na de aanrijding waren auto en aanhanger verdwenen. Het zou gaan om dieven die bezig waren om spoormateriaal van Structon te stelen. Aan alle kanten is dit niet in orde, zegt ProRail tegen Omroep Gelderland. Niet alleen vanwege de diefstal, maar ook omdat de dieven dus op het spoor stonden. Levensgevaarlijk.

Good Heart van Virgil Sharkey. Even na 9:30, Stand.nl met Roos Abelman. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen. Wopke Hoekstra gaf afgelopen zondag op het CDA-partijcongres weer een slinger aan de klassieke discussie. De opkomstplicht voor de diensttijd moet weer worden ingevoerd. Dat vindt volgens mij elke CDA-partijleider, dus ook Wopke Hoekstra. In 1997 werd in Nederland de opkomstplicht voor dienstplichtigen opgeschort. Dat betekent dat iedere 18-jarige nog altijd dienstplichtig is, maar niet wordt opgeroepen. Iedere 18-jarige jongen. Was het. Maar ja. Het zijn nu ook meisjes. Precies. Ja. En Hoekstra wilde dat jaarlijks zo'n 200.000 jongeren bij de krijgsmacht gaan, of voor een maatschappelijke diensttijd kiezen, zoals een taak in zorg en welzijn. Volgens de CDA-leider heeft de oorlog in Oekraïne ons met de neus op de feiten gedrukt. Veiligheid, democratie en een sterke samenleving zijn niet gratis. Dat is, zegt hij, een harde les. Bovendien ziet hij dat saamhorigheid, redelijkheid en een rechtsstaat in eigen land onder druk staan. Bevolkingsgroepen komen steeds minder met elkaar in aanraking en dat zou bijvoorbeeld met zo'n dienstplicht ondervangen kunnen worden. Nou, op dit moment experimenteert Defensie al met zo'n vrijwillig dienstjaar en het aantal aanmeldingen daarvoor is in ieder geval groter dan verwacht. De stelling vandaag: jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen. Wat vindt u? Ik zou natuurlijk heel graag mensen willen spreken die nu al zo'n vrijwillige dienstplicht vervullen, of die vroeger nog in dienst zijn geweest. Ja, omdat het moest, omdat je geen andere keuze had. Wat waren uw ervaringen? Of zegt u van nou, we moeten het maar niet meer doen. Ik heb er eigenlijk helemaal niks van geleerd. Het lijkt me ook verder niet goed voor deze jongeren. We gaan gewoon door zoals we nu bezig zijn. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Nederland, hoe gasvrij is. Vanavond in Close-up een documentaire over Steve McCurry, die de wereld afreist en mooie en veelkleurige mensen vereeuwigt in onder meer India, Afghanistan en Mongolië. Fotografie in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. Nederland, hoe gasvrij is. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 22 februari. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Verschillende landen hebben Turkije hulp aangeboden na de zware aardbeving van vanochtend, waarbij minstens 500 doden zijn gevallen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is om te hulp te schieten. Ook de VS staat naar eigen zeggen klaar om elke vorm van assistentie te verlenen. De beving had een kracht van 7,8. Niet alleen in Turkije, maar ook in buurland Syrië liggen nog veel mensen onder het puin. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding en het aantal jaren werkervaring, blijkt uit onderzoek van het UWV. Verder bieden werkgevers sneller een hoger salaris of flexibele uren. In Gees in Drenthe zijn afgelopen nacht 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie is een van hen er slecht aan toe. Het gebeurde afgelopen nacht rond 2:00. Meer details zijn nog niet bekend. En Beyoncé is de nieuwe recordhouder als artiest met de meeste Grammys, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Afgelopen nacht sleepte de zangeres 4 beeldjes in de wacht en daarmee heeft ze er nu 32 in totaal. Het album Harry's House van Harry Styles werd bekroond tot album van het jaar. En single van het jaar was About Damn Time van Lizzo. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, handschoenen aan, muts op, hè? Ja, maar goed. Op zich moet je ook wel ergens tegen kunnen, zeg ik. Zeker. Altijd maar. Want het is niet meteen Siberisch koud en met veel wind erbij. Want de wind stelt helemaal niets voor. Bijna niet aanwezig vandaag. De temperaturen nu nog wel rond het vriespunt op een enkele plek in Brabant en ook in het oosten van het land net onder nul. Maar de temperatuur gaat nu wel snel oplopen. En de mistbanken, waar we ook nog wat melding van maken, ja, die beginnen toch ook al wel op te lossen. Dat wordt allemaal een wat korter durend verhaal. Over een uur moet dat denk ik toch wel weg zijn. Nou, ja, daarna schijnt de zon af en toe trekken. Ook wel wat wolkenvelden over het land. In de middag klaart het weer wat breder op, wat vaker de zon. 7 of 8 graden op de thermometers. En het blijft droog vandaag. En meer zon de komende dagen nog, hè? Inderdaad, want die wolkenvelden, ja, die zijn nog wel in de aanvoer aanwezig. Maar de wind begint wat te draaien voor vanavond, vannacht en morgen overdag. Wordt dan meer zuidoostelijk. Ja, dat is een droge landaanvoer. En dat betekent dat wolkenvelden steeds minder kans maken. Dus morgen in de loop van de dag wordt het sowieso ronduit zonnig. Ook vannacht al een aantal opklaringen. En in opklaringsgebieden in het oosten koelt het af naar -4. In de rest van het land -1 tot -3. Ook weer een mistbank mogelijk komende nacht. Dus nog even wat opletten. En morgen overdag hebben we dan iets lagere temperaturen dan vandaag. 5 of 6 graden. graden. Hetzelfde temperatuur op de woensdag. En ook woensdag is grotendeels zon overgoten. In elk geval droog. Met daartussenin een koude nacht. Misschien wel matige vorst. Marco, dankjewel. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, qua drukte over het algemeen heel erg normaal voor een maandagochtend. In het zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Er zijn wat bijzonderheden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er was een ongeluk gebeurd bij Maastricht-Noord. 12 kilometer file, vanaf Born nog veel vertraging, maar de weg is weer vrij. Omrijden kan via Heerlen, via de A76 en de A79. A7 Heerenveen-Groningen door werkzaamheden bij Leek, 6 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, bijna een half uur vertraging, 9 kilometer file. En een ongeluk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oestgeest en Kaagdorp staat het stil over 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hardgemaakt. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. Opnieuw wordt er vandaag gestaakt in het Verenigd Koninkrijk door zorgpersoneel. Het lukt de bonden en de overheid maar niet om het eens te worden over betere arbeidsvoorwaarden. En vooral over een hoger loon. Om meer druk te zetten leggen verpleegkundigen en ambulancepersoneel vandaag samen het werk neer. Consument Fleur Launsbach, wat betekent dat voor de Britten? Ja, er gaan dus nu 2 zorgsectoren tegelijk staken. De verpleegsters en het ambulancepersoneel. En dan daarmee is het de grootste staking in de zorg hier ooit. En deze beroepen die staken eigenlijk sinds december allebei. Maar nu dus tegelijk, om zoveel mogelijk impact te hebben. En nou, waarom staken ze inderdaad een hoger loon? Die zowel de inflatie dus meeneemt, maar ook überhaupt willen ze meer waardering voor hun werk. En ook daardoor hopen ze dan dat het vak wat meer mensen aantrekt. Want er zijn ook enorme personeelstekorten. Dus als het loon hoger zou zijn, dan zouden ook misschien minder verpleegsters uit de sector stappen. En het loon in de NHS, dat is het Britse zorgsysteem, die is vaak lager dan verpleegsters in andere vergelijkbare landen verdienen. Want het Britse zorgsysteem is namelijk gratis. Het is een nationaal zorgsysteem wat door de staat wordt gefinancierd. En tijdens de pandemie was er heel veel aandacht voor dat harde werk wat ze leveren, die zware omstandigheden voor verpleegsters. Toen werden ze echt gezien als helden. Maar eigenlijk is er daarna niks veranderd aan hun werkomstandigheden. Het is eigenlijk alleen maar zwaarder geworden. En naast dat salaris en die enorme werkdruk weten ze ook dat patiënten gewoon lijden onder de kwaliteit van de zorg. Dat weten we eigenlijk allemaal. Want volgens een rapport zouden 500 mensen per week overlijden door de lange wachttijden hier in de Britse zorg. Dus het staat er slecht voor in het zorgsysteem. Sommige mensen zeggen het staat op het punt van instorten. De ambulance doet er zo'n 90 minuten over om te arriveren. En er staan meer dan 7 miljoen mensen op een wachtlijst voor een behandeling. Dus het is ook de algemene staat van de zorg, ja, waar vrij veel problemen zijn. Ja, die is dus al niet goed. Maar vandaag ligt alles plat. Wat vinden Britten zo langzamerhand van al die stakingen die maar blijven voortduren? Nou, eigenlijk voor zeg maar de schaal en de golf aan stakingen die we hier zien, is het eigenlijk best wel mild. Een beetje apathisch zelfs hoe mensen reageren. Mensen zijn niet boos, terwijl dingen hier om de haverklap gewoon niet werken. Je kan niet reizen door de treinstaking. Je kinderen kunnen niet naar school, want de leraren zijn ook aan het staken. Weet je, opa die krijgt geen zorg of geen ambulance vanwege de stakingen. De post komt niet. Weet je, maar toch is eigenlijk de reactie van Britten best wel een beetje schouderophalend. Terwijl het maar doorgaat eigenlijk met die stakingen. En je ziet in peilingen dat de meeste mensen meer belastinggeld naar publieke diensten willen, maar ook tegelijk weten dat dat geld er niet is. En ik denk zelf dat die schouderophalendheid ook een beetje komt doordat mensen gewoon een beetje moedeloos zijn. We hebben echt best wel veel te verduren gehad. Een financiële crisis naar bezuinigingen. Een soort van maatschappelijke crisis over Brexit die het land erg heeft verdeeld. En veel verkiezingen, maar eigenlijk zijn weinig beloftes van politici die zijn ook echt waargemaakt. Nou, toen nog een pandemie, een oorlog in Oekraïne, inflatie, energiecrisis eroverheen. Dus op dit moment zitten huishoudens, dat weten we, dat zeggen economen, ook in de scherpste daling van de levensstandaard sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus die reactie op die stakingen die zo mild is eigenlijk en een beetje apathisch, komt misschien ook wel uit het idee dat men gewoon niet echt gelooft dat er iets aan te doen is. Dat het niet beter gaat worden. En daar is ook een peiling op gedaan, waaruit bleek dat minder dan 30% van de Britten denkt dat het leven beter gaat worden voor hun kinderen. Dus er is gewoon sowieso wat pessimisme volgens mij over de toekomst momenteel. Ja. En vandaag dus weer die dag van staking van verpleegkundigen en ambulancepersoneel. Dankjewel, Fleur Launsbach. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De leider van Iran, Ali Khamenei, die wil dat er duizenden gevangenen worden vrijgelaten. Dat zegt tenminste het staatspersbureau. Sinds september wordt er in Iran gedemonstreerd tegen het regime. En geschat wordt dat daarbij 20.000 mensen zijn opgepakt. Al meer dan 500 mensen kwamen om. Buitenlandredacteur Lennart Zwolfs, wie zouden dan vrijkomen? Welk soort gevangenen? Nou, dat is niet gezegd. Het zou gaan om tienduizenden gevangenen, dat is wat we weten. Maar welke gevangenen dan precies, zeggen ze niet. Wel wordt gesuggereerd dat het ook om demonstranten gaat die de afgelopen maanden zijn opgepakt. Je zei het net al, 20.000 demonstranten zijn bij deze recente protesten opgepakt. Maar wie dan vrijkomt is dus niet bekend. Wat we wel weten is welke gevangenen in ieder geval niet vrij gaan komen. Want ze hebben wel een aantal voorwaarden gesteld aan die vrijlating. En allereerst zijn dat gevangenen met een dubbele nationaliteit. Die zijn uitgesloten. In Iran heb je een aantal buitenlanders ook die vastzitten, onder wie ook een Nederlander. Vaak zijn dat Iraniërs met dubbele nationaliteit. Die komen sowieso niet vrij. Daarnaast hebben ze ook gezegd dat gevangenen die worden beschuldigd of die de aanklacht hebben dat ze zouden samenwerken met buitenlandse agentschappen of die zich aansluiten bij groepen die vijandig zijn tegenover het regime, dat die ook niet vrijkomen. En dat maakt het wel extra interessant, want veel van die demonstranten en zeker de prominente activisten die de afgelopen maanden zijn opgepakt, worden wel beschuldigd. Die hebben wel die aanklachten aan hun broek hangen. Dus dat zou betekenen dat zij dus niet vrij zouden komen. Dus dat is echt nog afwachten wat er precies gaat gebeuren. Ja. Als het inderdaad klopt dat Khamenei dit wil, waarom komt hij dan nu daarmee? Nou, dat is eigenlijk naar aanleiding van een verzoek van het hoofd van de rechterlijke macht in Iran. Die had een brief geschreven aan Khamenei om die gevangenen vrij te laten. En opmerkelijk is dat hij in die brief schrijft dat er vooral veel jonge demonstranten zijn die spijt hebben betuigd. Nou, of dat echt zo is, dat weten we niet. Dat is moeilijk te controleren in Iran. Maar Khamenei heeft gehoor gegeven aan dat verzoek en hij zegt dat hij dat doet ter ere van de verjaardag van de Islamitische Republiek, die na de revolutie in 1979 werd opgericht. En die verjaardag is aanstaande zaterdag. En dat is op zich niets nieuws, want rondom die verjaardag van de Islamitische Republiek worden vaker gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurt ook vaker rondom andere feestdagen. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat het dus om tienduizenden gevangenen zou gaan dit keer, als we die berichten moeten geloven. Want de afgelopen jaren hebben we het dus wel vaker gezien, maar dan ging het om duizenden gevangenen. Maar wat we bijvoorbeeld wel weten is dat in die gevangenissen en detentiecentra in Iran zitten echt overvol, omdat er nogal veel protestgolven zijn geweest de afgelopen jaren en veel mensen zijn opgepakt. Dus ja, misschien moet hij ook wel zoveel mensen vrijlaten nu. Een beetje ruimte te maken. Ja. Ja, cynisch. Jij hebt contact met Iraniërs. Wat zeggen zij hierover? Nou, zij geloven er niet heel veel van. Zij zeggen eigenlijk het regime probeert een betere kant van zichzelf te laten zien. Ze willen laten zien dat ze vergevingsgezind zijn. Iraniërs die ik spreek zeggen eigenlijk dat het meer propaganda is naar de buitenwereld. En dat het regime op deze manier de misdaden die ze begaan willen verbloemen. En ook proberen ze de protestbeweging te verdelen, zeggen ze. En dat getal van die tienduizenden demonstranten, ja, dat geloven ze ook niet. Ze zeggen er zullen vast gevangenen vrijkomen en dat is goed. Maar dat gaat dan om gevangenen, om kruimeldieven of gevangenen die al een groot deel van hun straf erop hebben zitten. En wat ook wel opmerkelijk was gisteren, waar veel Iraniërs haalden het verhaal aan van een journaliste die is opgepakt.

Geen groot feest na de zege van Mathieu van der Poel gisteren op het WK veldrijden. Want daar had de Nederlandse wielerbond geen geld meer voor. Normaal gesproken vieren renners na zijn overwinning een feestje in het hotel. Maar de ploeg checkte gisteren al op tijd uit. Bondscoach Gerben de Knecht zegt in het AD dat de hotelrekening bij nog een extra overnachting €5.000 hoger zou zijn geweest. Dat budget is er niet, zegt hij. Ik moet keuzes maken. Van dat geld ben ik met de junioren op trainingskamp geweest. Hij vindt het jammer dat er geen feestje gevierd kon worden en hoopt dat er sponsors zullen opstaan die dat weer mogelijk maken. Oké, dus inderdaad, het bedrijfsleven die misschien nog even een nachtje extra willen betalen voor het wielerfeestje. Over feestje gesproken, het gelijkspel van Groningen gisteren tegen Twente werd volgens de Telegraaf door het publiek gevierd met een ovationeel applaus, alsof de Champions League zojuist was gewonnen. Het is door de slechte prestaties altijd onrustig bij FC Groningen. Vorige week nog werd technisch directeur Vladeris ontslagen. Dus ja, het 1-1 gelijkspel tegen Twente kwam inderdaad als geroepen, zegt ook trainer Dennis van der Ree bij RTV Noord. Een punt, eindelijk, ja. Kan je wel zeggen. Hoe sta je hier nu? Trots. In zoverre dat we kwamen wederom op achterstand. Maar de manier hoe we dat hebben omgebogen, de kansen die we hebben gecreëerd en het publiek meegekregen. En we waren beter als Twente, dus ja, trots. Ja, en misschien wel het belangrijkste. Groningen staat nu niet meer laatste in de Eredivisie. Dat is Cambuur op dit moment. Nederlands succes op het Judo Grand Slam toernooi van Parijs. Michael Korrel en Noël van het End wonnen goud op het prestigieuze toernooi. En Kim Polling en Guusje Steenhuis brons. Noël van het End versloeg in de finale Murat Fatiyev dankzij een schouderworp. Fatiyev en Van het End. En hier de schouderworp van het End. En hij drukt hem door. En dat is een wazari voor Van het End met 55 seconden op de klok. Een score dus voor de Nederlander. En dit is voor Van het End de grootste overwinning sinds de wereldtitel in 2019. En volgepakte tribunes, uitzinnig publiek. De Davis Cup leeft weer, schrijft Trouw over de wedstrijd van de Nederlandse tennisploeg tegen Slowakije. Martini Plaza in Groningen zat afgelopen weekend met 3700 toeschouwers bomvol. En ze werden ook getrakteerd op mooie partijen, constateert de krant. Nederland won met 4-0 en plaatste zich zo bij de beste 16 tennislanden ter wereld. De spelers vonden de sfeer in Groningen ook geweldig. Dit is de beste atmosfeer waarin ik ooit heb gespeeld, zegt Tellen Griekspoor tegen de krant. En volgens Tim van Rijthoven, spelen in deze entourage is uniek. In september is het vervolg en Griekspoor is vol vertrouwen. Hij zegt, met een beetje geluk kunnen we de Davis Cup winnen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt alweer af, dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is een nieuwe file op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel. Door een ongeluk staat tussen Amsterdam Sloterdijk en Knopend Amstel 10 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. One that's five and Van Train. Nadat ze jarenlang juist verdwenen, rijden er nu langzaam maar zeker weer meer nachttreinen in Europa. Binnenkort begint ook weer een nieuwe verbinding tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Maar voordat het zover is, moeten de treinstellen die daarvoor nodig zijn wel nog eventjes worden geïnspecteerd in Duitsland. Correspondent Charlotte Waiers keek mee. We lopen nu over het spoor. Even oppassen. We gaan nu inspecteren hoe de rijtuigen eraan toe zijn. Aan de binnenkant, aan de buitenkant. Technisch, maar ook qua comfort en zo. Want we gaan die meenemen in onze eerste nachttrein. Laten we even binnenkijken. Zo, ja, zonder perron is het wel een flinke klim. Hier zien we een slaapcoupé. Dit is de luxe variant. Dus dat wil zeggen dat hier 3 personen per coupé in meereizen. Er is ook een wastafeltje in de coupé. Dat zit hier achter verstopt. Ja, want dit wordt dus een nachttrein. En van waar naar waar gaat hij rijden? Onze trein gaat van Brussel naar Berlijn. Vanaf 25 mei dit jaar. Chris Engelsman, je bent oprichter van European Sleeper. Wat voor bedrijf zijn jullie? Ja, wij zijn dus een particulier initiatief die echt uit enthousiasme die nachttrein weer op de kaart willen zetten. En wij zijn dus... Beetje winst is ook niet erg, toch? Nee, het mag wel rendabel zijn. Kijk, wij doen het niet voor ons om er zelf heel rijk van te worden, want we beter iets anders kunnen gaan doen. Maar het is juist de bedoeling dat het een rendabel bedrijf is. Hè. Dat is ook om aan te tonen dat je hier niet per se subsidie bij nodig hebt. Je hebt het geld opgehaald, maar je hebt ook een trein nodig. Precies, dat is eigenlijk toch de grootste uitdaging gebleken. Dat is om rijtuigen te huren. Dus nu iedereen weer nachttreinen wil, zijn de rijtuigen opeens heel schaars. Het andere is gewoon die bureaucratie van die infrabeheerders. In Duitsland zijn de bureaucratische regeltjes echt zodanig dat we daar bij wijze van spreken iemand extra voor aan moeten nemen om er doorheen te komen. Noem eens wat regels in Duitsland die je in andere landen niet hebt. Nou, in Duitsland is men heel gevoelig voor privacy natuurlijk. En wij weten dus niet, als we een conflict hebben op een stukje spoor, met wie we dat conflict hebben. In Nederland kun je gewoon dan in het systeem zien, oh nou, er rijdt een goederentrein voor ons en dan bellen we die. Hè, die maatschappij bellen we dan en dan kunnen we kijken van als jullie nou 5 minuten later vertrekken, dan komen we er wel uit. In Duitsland mag dat allemaal niet. Een flink eind verderop. Op het Centraal Station van Berlijn komt straks die nachttrein aan. En je zou verwachten, omdat Duitsland zo centraal ligt in Europa, dat ook de nachttreinen hier gesmeerd lopen, maar... Nou, er zijn nog wel wat obstakels die overwonnen moeten worden, ziet Philip Koos ook. Hij is verbonden aan de denktank Agora. Leider is het schienennetz in Duitsland ganz stark überalterd en überlastet. Het is helaas zo dat het netwerk hier een beetje verwaarloosd is en ook overbelast. Gerade nachts sind viele Güterzüge unterwegs. Daar braucht es dann oft ein drittes und ein viertes Gleis. Kijk bijvoorbeeld 's nachts, dan zijn er goederentreinen. En als die dan ergens aan een station voorbij moeten rijden, dan is er te weinig spoor beschikbaar voor nachttreinen om daar langs te gaan. Wat moest alles passeren om dat beste te maken? Het gaat vooral om de uitbouw van hauptstrekken en de grote baanhoeven. Terug naar Engelsman en zijn nachttrein. Je moet nog altijd concurreren met bijvoorbeeld budgetvliegmaatschappijen. Hoe ga je dat doen? Ja, we maken ons daar eigenlijk niet zo zorgen over. We hoeven ook niet iedereen uit het vliegtuig te halen namelijk. Dus een heel klein aandeel van het vliegverkeer is voor ons al heel, heel goed om een goede nachttrein rendabel te kunnen rijden. En we denken dat heel veel mensen ook wel bewust kiezen voor wat meer een prettige manier van reizen. En daar ook wel een beetje meer voor over hebben. Nou ja, het duurt wel langer. Prettig voor sommige mensen is langzaam voor andere mensen. Maar dat is niet erg in de nachttrein. Want als het wat langer duurt kun je ook lekker slapen. Hè? Als je dit zo alles ziet, je hebt het een beetje bekeken, denk je... Het ziet er wat mij betreft goed uit. Hier ligt een lampje. Dat is nog reden tot zorgen. Nee, dat moet nog even ergens vastgezet worden. Gebeurt er iets? Ja. correspondent Charlotte Waaiers in dus die treinstellen waarmee je even straks 's nachts naar Berlijn kunt. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn opa was visser en die had kijk op het weer. En die zag dat het water met eb eigenlijk al ter hoogte van vloed stond. En die zei, dat kan vannacht nooit goed gaan. De podcast De Dag. Dit was ook het gevolg van menselijk falen. Zowel bij het onderhoud van de dijken en vervolgens bij het waarschuwen van de mensen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Er waren kinderen van mijn leeftijd, die waren van voor de ramp. En die waren van na de ramp. En ik was kind en ik was van de ramp. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het leger des heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Landen schieten Turkije te hulp na de zware aardbeving. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemuts. Nederland stuurt vandaag nog een team naar Turkije om te helpen na de zware aardbeving van afgelopen nacht, meldt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Dat team bestaat uit militairen, medische hulpverleners en mensen van politie en brandweer. Ook andere landen hebben Turkije hulp toegezegd, waaronder de VS, Israël en Oekraïne. Premier Rutte heeft president Erdogan zijn medeleven betuigd en spreekt van verschrikkelijke berichten. Vlak voor zonsopgang was in het zuiden van Turkije de zware aardbeving, waarbij in Turkije en ook in Syrië meer dan 500 doden zijn gevallen. De verwachting is dat dat dodental nog verder oploopt. Zeker 2300 mensen raakten gewond. Turkse media melden dat meer dan 1700 gebouwen zijn ingestort. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding of het aantal jaren werkervaring, blijkt uit onderzoek van het UWV. Daarnaast bieden werkgevers sneller een hoger salaris en flexibele uren. Vorig jaar was voor ruim de helft van de vacatures moeilijk personeel te vinden en in de bouw was de krapte nog groter. Er is al jaren een tekort aan personeel, maar sinds het einde van de coronacrisis staat er een recordaantal aan vacatures open. Bij een brand in het noorden van Frankrijk zijn 7 kinderen en hun moeder om het leven gekomen. De kinderen waren tussen de 2 en 14 jaar. Het zijn 5 meisjes en 2 jongens. De brand was in het departement Aisne in de buurt van de grens met België. De vader van het gezin kon worden gered. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de Franse brand is nog onbekend. In Gees in Drenthe zijn afgelopen nacht 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie is één van hen er slecht aan toe. Verdere details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse minister Resnikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Budanov, zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Resnikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Pakistan heeft Wikipedia offline gehaald omdat op de online encyclopedie godslastelijk materiaal zou staan dat de gevoelens van moslims zou kwetsen. Welk materiaal wordt bedoeld is onbekend. Pakistan had de website 2 dagen de tijd gegeven om zaken aan te passen, maar volgens de overheid is dat niet genoeg gebeurd. In Pakistan worden geregeld websites uit de lucht gehaald omdat er aanstootgevende inhoud op zou staan. Het weer in het westen geregeld zon, in het binnenland meer bewolking. Het blijft wel droog bij 5 tot 8 graden vandaag. Vanaf morgen vrij zonnig en iets kouder. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het begint op te lossen, de spits. Er staan nog iets van 30 files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 8 kilometer tussen Born en Elslo. De weg is alweer een tijdje vrij. 3 rijstroken zijn daarentegen dicht op de A10 richting Knopend Amstel. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Knopend Amstel 10 kilometer file. Een ongeluk met een auto en een bestelwagen. Waarschijnlijk zijn die rijstroken om 9:30 weer vrij. A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort staat het helemaal stil door een ongeluk over 5 kilometer. Daar is alleen de linkerrijstrook dicht. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het NOS Radio 1-journaal. Er wordt steeds meer duidelijk over de omvang van de zware aardbeving in het zuiden van Turkije. Die beving werd in de hele regio gevoeld. Ook in Syrië is de schade groot en loopt het dodental heel snel op. Correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, wat kun jij inmiddels vertellen over slachtoffers en schade? Ja, op dit moment weten we van 284 slachtoffers in Turkije. 2300 gewonden en zeker 1700 gebouwen die zijn ingestort in 10 verschillende steden. Het is een aardbeving geweest die heel groot gebied behelst. Dus 10 grote steden zijn echt flink hard getroffen. Dus je kunt je voorstellen hoe groot deze ramp is. De beelden die we zien op televisie hier, maar ook op sociale media, spreken voor zich. We zien hele flatgebouwen die plat op de grond liggen. Verschrikkelijke beelden zijn dat, want je weet dat het midden in de nacht is gebeurd en dat er veel mensen dus waarschijnlijk lagen te slapen. Dat er dus waarschijnlijk nog heel veel mensen onder het puin liggen. En ja, we weten natuurlijk ook dat bij aardbevingen de aantallen snel kunnen oplopen gedurende de dag. En het loopt nu dus ook al snel op. De schade is enorm, dat staat inmiddels wel vast. Ja, dan heb je het alleen nog maar over het Turkse gebied. Want het rampgebied is verspreid. We spraken Daisy Moore, die bijvoorbeeld die beving 700 kilometer verderop voelde in Noord-Irak. Maar net over de grens bij Turkije en Noord-Syrië, daar zouden ook heel veel slachtoffers zijn gevallen. Wat is het beeld daar? Ja, vooral inderdaad in het grensgebied in Noord-Syrië. Daar heb ik wat minder zicht op. Maar we weten dat de stad Aleppo hard getroffen is. Dat daar ook zeker 100 doden zijn gevallen. Waarschijnlijk wel meer. En dat daar ook gebouwen zijn ingestort. Dus die in verhouding flink grote schade in Syrië. Zo ver weg eigenlijk van het epicentrum. Hè, want het epicentrum was bij Gaziantep. Dat komt waarschijnlijk ook door de staat van de huizen en gebouwen daar. Daarbij moet gezegd worden dat ook in Turkije zelf de condities van de huizen altijd een punt van discussie is. Dit is een land met een groot aardbevingsgevaar, wat continu hier boven je hoofd hangt. Hè. Turkije ligt op verschillende breuklijnen en die kritiek is er al jaren op het feit dat Turkse steden gewoon niet aardbevingsbestendig zijn. Dat draagt dan bij aan zo'n groot aantal slachtoffers bij zo'n sterke aardbeving. En dat zullen we de komende tijd nog wel veel over horen, denk ik. Ja, wat je ook beschrijft is een enorme ravage dus. Hoe zit het met de reddingsoperaties? Komen die echt goed op gang? Heb je daar een beeld van? Ja, ik zie net beelden van dat het leger gemobiliseerd en onderweg is naar het aardbevingsgebied. Hè. Dus echt hele kolonnes, legervoertuigen die vanuit Ankara en Istanbul ook op weg zijn naar het zuidoosten. Dat is nogal een eind rijden. Dat is zeker wel 10 uur rijden. Maar ja, er zit natuurlijk het Turkse leger is enorm groot. Ze zitten ook in het zuidoosten, dus die zijn aan het helpen. En ja, verder alle hulpdiensten die er maar zijn worden ingeschakeld. Vliegtuigen worden gereserveerd voor hulpdiensten. Die zien we helemaal volgepakt met mensen die voor hulpdiensten werken. Het is wel lastig omdat een aantal vliegvelden in het aardbevingsgebied ook ernstig beschadigd zijn. Dus het is niet heel eenvoudig om er te komen. Ja, tegelijkertijd is er ook nog steeds gevaar. Er zijn nog steeds naschokken. Ik zag net weer een video van een gebouw dat ja, nu net nog is ingestort. Dat komt dus door een naschok. Hopelijk natuurlijk zonder mensen erin, omdat die dan misschien al waren weggegaan naar de grote schok. Maar ja, het is nog steeds spannend daar. En nu is het ook wachten natuurlijk op meer hulp, ook uit het buitenland. En dat wordt nu natuurlijk steeds meer toegezegd door allerlei verschillende landen. Ja, waaronder bijvoorbeeld ook inderdaad ook Nederland. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Want het kabinet heeft aangegeven dat Nederland zo'n team van reddingswerkers naar Turkije stuurt, vandaag nog. Ook het Internationale Rode Kruis zet een reddingsoperatie op. Contact met Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Hoe ziet die reddingsoperatie er nu uit? Goedemorgen, ja, sorry. Goedemorgen. Wat wij weten is dat Turkse en het Syrische Rode Kruis samen met alle overheden en hulpdiensten druk aan het werk is om mensen te helpen. En wat je ziet is dat er echt vanuit het hele land spullen worden aangeleverd met grote vrachtwagens. Maar goed, het is erg lastig vanwege ook soms slechte weersomstandigheden. Zo zagen wij bijvoorbeeld vanochtend een video van een vrachtwagen die door een hevige sneeuwstorm aan het rijden was. En nou, wat we weten is dat het Turkse Rode Kruis al 3 mobiele keukens, cateringsvoertuigen, tenten en meer dan 15.000 dekens aan het aanleveren is naar het rampgebied. Maar goed, het gebied is heel erg groot. Wat we ook weten is dus dat er in Turkije, dat het gaat om zeker 10 provincies. Er zijn ontzettend veel gewonden en er is veel schade aan gebouwen. En ook in Syrië zie je echt dat er tientallen gewonden zijn gevallen. Of nog wel meer aantallen zijn vrij onduidelijk. Maar daar zijn ook gebouwen ingestort. En het gaat in Syrië om Hama, Aleppo, Latakia en Tartus. En ja, we weten dat het echt gaat om een groot aantal slachtoffers. Er zijn veel mensen onder het puin terechtgekomen. En wat het Rode Kruis dus doet, is helpen met mensen overdragen naar die ziekenhuiszorg. En ja, er wordt echt geholpen waar kan. Het is een ontzettend grote operatie. En het wordt op echt veel plekken is het gevoeld. Ik kreeg zelf berichten uit Libanon dat daar mensen te trillen in bed. Dus het is echt een ontzettend grote aardbeving geweest. Ja, u heeft het over het Turkse Rode Kruis, wat meteen vol in actie is. Hoe zit dat in Syrië? Ja. Kunnen ze daar ook aan de gang? Of is dat lastiger in Syrië? Ja, ook in Syrië zijn vanochtend heel erg vroeg al tientallen ambulances gestuurd naar het rampgebied. Nou, dus naar die gebieden die ik net al aangaf. Dus Hama, Aleppo, Latakia en Tartus. Dus ook daar wordt ondersteund. Maar nogmaals, het is echt een ramp van een ontzettend grote omvang. Dus er wordt eerst de hulp geleverd en het Rode Kruis die ondersteunt waar kan. En het mooie is natuurlijk dat het Rode Kruis zit. Het is een internationale organisatie met 192 zusterverenigingen. En op het moment dat er dus een van die Rode Kruisverenigingen in een noodsituatie terechtkomt, dan kan er dus een beroep worden gedaan op collega's in het buitenland. Dus ook nu zal dat snel op gang komen. Want we weten gewoon dat het echt een grote ramp is met veel slachtoffers. Ja. Dus er wordt echt gekeken waar de hulp nodig is. Is dat een kwestie van dat zij vragen om hulp, of wordt die hulp ook gecoördineerd op een bepaald punt? Nou, dat wordt gecoördineerd. Wat wij doen is vanuit Ankara is het crisiscentrum geopend van het Rode Kruis. En vanuit daar wordt de hele operatie verder uitgewerkt. En kan er dus een beroep worden gedaan. En wat kan het Nederlands Rode Kruis doen? Wat het mooie is, is dat veel landen een bepaalde expertise hebben. Mocht het nodig zijn om mensen te hebben die bijvoorbeeld heel goed zijn met water, dan zijn wij als Nederlandse Rode Kruis daar heel erg goed in gespecialiseerd. Maar zo heeft eigenlijk elke Rode Kruisvereniging zo zijn eigen expertise. En het is dus afwachten waar de meeste vraag naar nodig is en wat wij kunnen leveren. Dus dat kan in de vorm van geld zijn, maar dat kunnen ook handjes zijn. Dus dan gaat er een team naar de plek toe om te ondersteunen waar dat nodig is. Maar het is nog even afwachten wat de vraag gaat zijn. Dank u wel, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De spits lost verderop, nog maar 20 files te gaan. En het is filevrij op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een file door een ongeluk op de Ring Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer. I know you're better with someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell. From saying how have you been to getting stuck in your bed. Everything happened so fast. I wasn't ready for this. 0 to 100 and crashed. I never said I was the type to try to. 'Cause I know that you've been lied to, lied to. Now I just lied to myself. One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said, I shouldn't be here. I know you're better with someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. I know you're better with someone else, 'cause there's someone. Hard to swallow the truth. I think I'm holding you back. I just can't do that to you. Feels like we ran out of gas. Oh, what a ride it has been. You can't keep loving for two. I know it's not too late to turn around, turn around. Let it go before the sun is down, sun is down. Tell me, how do you feel? One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said, I shouldn't be here. Someone else van het Duitse klok. En dat schrijf je dan zoals in het Engels klok. Ja. Een groot deel van de hogescholen en universiteiten heeft veel moeite om kandidaten te vinden voor medezeggenschapsraden. Daarover bericht Trouw vandaag. De krant spreekt over een inspraakcrisis in het hoger onderwijs. Werner Heusen is voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Medezeggenschapsraden in het HBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is het tekort aan kandidaten? Relatief groot als je gaat kijken naar over de verschillende hogescholen, over de verschillende hogescholen en universiteiten heen. En dat heeft te maken met name ook omdat het de tijdsvergoeding die medewerkers en studenten krijgen wel redelijk laag is voor al het werk wat ze moeten doen. Ja, dus het kost ze heel veel tijd, maar daar krijgen ze maar een klein beetje voor terug en dus deinzen ze er ook voor terug. Ja, want als je sec gaat kijken naar de opkomstpercentages, bijvoorbeeld van de Hogeschool van Amsterdam, 2% bij de studenten, bij de Universiteit van Rotterdam, 12% gemiddeld voor de Centrale Raad. Ook bij andere, bij Fontys Hogeschool ook, de studenten maar 2% opkomstpercentage. Ja, dat is natuurlijk heel laag. En is dat dan vooral studenten die niet dat willen doen of vooral medewerkers? Het is beide. Ja. Als je sec gaat kijken, dan zie je dat het animo onder de studenten nog minder is dan onder de medewerkers. Wat heeft het tot gevolg dat die opkomst dus zo laag is? Dat raden niet voldoende gevuld zijn, waardoor er natuurlijk, doordat er dan te weinig mensen in zo'n raad zitten, dat kan een centrale raad zijn of een decentrale raad, dat dan het werk moet worden gedaan door steeds minder mensen, waardoor de kwaliteit van de medezeggenschap natuurlijk minder zal gaan zijn. Want wat zo'n medezeggenschapsraad, wat is de rol? Hoe belangrijk is het volgens u? De rol van de medezeggenschapsraad is ontzettend belangrijk. Als je gaat kijken naar de centrale raden, dan zie je dat binnen universiteiten en hogescholen het collegebestuur besluiten neemt. En die moeten worden getoetst door de medezeggenschap. En de medezeggenschap heeft daar op bijna alle gevallen instemmingsrecht op. Dus een medezeggenschapsraad kan zeggen van we zijn het er mee eens of we zijn het er niet mee eens. En daarmee voorkom je natuurlijk dat er besluiten of beslissingen worden genomen die praktisch misschien niet uitvoerbaar zijn. Maar het is dus slechter geworden. U zegt grote oorzaak daarvan is dat mensen te weinig tijd ervoor vergoed krijgen. Ja. Is dat dan minder geworden in de loop der tijd? Nee, die tijdvergoedingen waren historisch gezien ook altijd al heel minimalistisch. Er zijn sommige universiteiten waar medewerkers die in de medezeggenschap zitten totaal geen tijdvergoeding krijgen. En er zijn wel tijdvergoedingen afgesproken in de CAO of de WAW, de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Maar dat zijn altijd minimum tijdvergoedingen. En als je gaat kijken van wat de laatste jaren allemaal op het bordje van de medezeggenschap is gekomen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsgelden, het Nationaal Programma Onderwijs, en straks komt ook nog de instellingsaccreditatie langs. Dan zie je gewoon dat met die minimale tijdsvergoeding het gewoon veel te weinig is en dat medezeggenschappers in feite te weinig tijd krijgen om goed advies en een goed besluit te kunnen nemen. Kijk, een college van bestuur heeft een hele staf om zich heen die ze meehelpen om zaken op een rijtje te zetten. Ja. Medezeggenschapsraden hebben dat niet. Je zou kunnen zeggen, als mensen niet in die medezeggenschapsraden willen gaan zitten, dan vinden ze het blijkbaar ook niet zo belangrijk. Ja, dat ben ik het niet met u eens. wat je ziet is dat mensen wel betrokken zijn bij wat er allemaal speelt. Maar dat ze ook een afweging maken van dat het werk wat ze normaal gesproken moeten doen, en met name de kant van de docenten, dan zie je dat de werkdruk ontzettend hoog is, dat ze dan hun prioriteiten gaan stellen. En dan kiezen ze toch meer voor het werk, voor het primaire proces. Zorgen dat die student opgeleid kan worden tot de young professional, in plaats van om de zitting te gaan nemen in de medezeggenschap. Dank u wel, Werner Eusen, voorzitter van de Landelijk Vereniging voor Medezeggenschapsraden in het HBO. Reactie aan de redactie. Hoe moet de Lelylijn eruit komen te zien? De spoorlijn die Friesland en Groningen beter bereikbaar moet maken. Iedereen kan daar vanaf vandaag online over meepraten, vertelden we in deze uitzending. Luisteraar Matthijs is enthousiast geraakt, stuurde ons meteen maar een suggestie. Is het niet handig om er een bullet train of een hoge snelheidstrein te laten rijden? Hij denkt aan 350 km per uur en berekent dat het dan maar een hoofdje kost om van Amsterdam naar Groningen te komen. Over beter bereikbaar gesproken. Ja, in ieder geval sneller. Ja, sneller bereikbaar, ja. Ja, het ministerie zegt dat alles nog open ligt. De snelheid van de verbinding hangt natuurlijk ook af van hoeveel stations er tussenin zitten. Tja, als dat er veel zijn, dan is het meer een soort sprinter. Ja. En dan heeft zo'n snelle trein niet zoveel zin, dan moet hij iedere keer stoppen. Komt hij niet eens op gang, nee, dan moet hij alweer stoppen. Ja. Maar als het een verbinding wordt met maar een paar stops, dus zegt Amsterdam, Heerenveen, Groningen, ik zeg maar wat, dan zou het misschien kunnen. Dat zegt ook het ministerie. Dus er ligt nog open. Er kan nog van alles gebeuren. Het lijkt wel sport. Er kwamen ook nog vragen binnen over waar mensen hun wensen dan kunnen doorgeven over de Lelylijn. Nou, mensen zijn echt enthousiast geworden, ja. Nou, kan vanaf 1 uur vanmiddag, nu nog niet, maar vanaf 1 uur vanmiddag op lelylijnraadpleging.nl. En voor de zekerheid, Lely schrijf je dan met een Griekse ei. Dus lelylijnraadpleging.nl. Gewoon de ingenieur Lely, hè, ja, waar het precies allemaal ooit mee begonnen is. De Iraanse leider Khamenei heeft gezegd dat hij wil dat er duizenden gevangenen in het land worden vrijgelaten. Buitenlandredacteur Lennart Swolfs vertelde daarover dat mensen met dubbele nationaliteit niet vrijkomen. Waarom dan niet, is een vraag die binnenkwam. Dat hebben we Lennart nog even gevraagd. Het Iraanse regime heeft verder niets gezegd waarom mensen met een dubbele nationaliteit niet worden vrijgelaten. Maar wat er mogelijk wel achter kan zitten is dat dit hele belangrijke gevangenen zijn voor Iran. Hè. We zien dat ze meerdere buitenlanders hebben opgepakt en dat ze in het verleden ook proberen om zo andere landen onder druk te zetten door bijvoorbeeld een gevangenenruil af te dwingen. Dus dat zou er mogelijk achter kunnen zitten dat deze gevangenen uitgesloten zijn van vrijlating. Zei Lennart dus nog even, ja? Ja, blijft een beetje onduidelijk, maar je kan je iets bij voorstellen waarom die mensen te belangrijk worden geacht voor het Iraanse regime. En op basis van Amerikaanse media meldde ik dat de VS voor de kust van South Carolina druk op zoek is naar de onderdelen van die Chinese ballon die afgelopen weekend werd neergeschoten nadat hij vorige week boven het Amerikaanse luchtruim was geconstateerd. Ballonstukken die nu op de zeebodem liggen, dus daar moet naar gezocht worden. Maar hoe diep liggen ze dan op de zeebodem? Ik zei 15 kilometer. Ik zei er volgens mij zelfs nog bij, nou, dat wordt dan nog een hele zoektocht. En toen dacht luisteraar Peter, hè, ik heb toch altijd geleerd dat de Marianetrog de diepste plek op aarde is. En die is maar 11 kilometer diep. Dus dit klopt niet. En dit klopt, het klopt absoluut inderdaad niet. Het is niet 15 kilometer, maar 15 meter. Klein verschilletje. Scheelt een factor 1000. Wel goed nieuws voor de mensen die moeten zoeken. Ja, precies. 15 meter is nog best diep inderdaad. Maar makkelijker dan... Ja, 15 kilometer bestaat dus niet eens. Nee, kan aangaan. 3 voor de dag. De Raad van State brengt een advies uit over de zogeheten spreidingswet. Die wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker worden verdeeld over Nederland. En zo nodig kunnen gemeenten daarmee worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Na dit advies moet de wet nog door de Eerste en de Tweede Kamer. Defensie maakt vanmiddag bekend wat er gaat gebeuren met de met sluiting bedreigde Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Politiek verslaggever Wilco Boom. En, goedemorgen. Ja, we hoorden het vanmorgen al een beetje. Maar gaan ze het inderdaad bekendmaken? Ze gaan het bekendmaken en het besluit is dat de Johan Willem Friso-kazerne in Assen toch gedeeltelijk open blijft. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie wilde hem eigenlijk sluiten. Maar door druk uit Assen van de gemeente en van lokale ondernemers, die waren bang dat er een enorme klap zou komen voor de lokale economie door banenverlies, heeft Van der Maat dat plan aangepast. Haagse bronnen hebben dat vanochtend bevestigd na een bericht in de Telegraaf. Assen blijft dus de thuisbasis van het 13e Infanteriebataljon en de Koninklijke Militaire Kapel. Maar de kazerne wordt wel een stuk kleiner en wat er dan overblijft als kazerne wordt opgeknapt. En Defensie gaat ook miljoenen steken, 250 miljoen om precies te zijn, in de renovatie van de Johannes Post-kazerne in Havelte, ook in Drenthe. Nou, en dat wordt dus allemaal vanmiddag bekendgemaakt door de staatssecretaris met de commissarissen van de Koning uit die provincies, uit Drenthe en Overijssel, en de betrokken burgemeesters. Ja, er was heel veel verzet, hè, tegen die sluiting. Zelfs binnen de coalitie waren ze het niet eens. Nee, dat klopt. Vooral bij het CDA en de ChristenUnie waren ze ook bang voor dat banenverlies, voor een klap voor de lokale en provinciale economie. Nou, en uiteindelijk, staatssecretaris Van der Maat heeft de afgelopen maanden veel onderhandeld met alle betrokkenen. En het gevolg is dat ze op dit compromis zijn uitgekomen. Wilco, dankjewel. Verslaggever Vincent Verrein, die is in Arnhem. Daar wordt gestaakt in het streekvervoer. En dus rijden er geen regionale bussen en regionale treinen. Vincent, hoe lang duurt de staking in totaal? Nou, die duurt nog wel even. Sowieso vandaag nog de hele dag. Maar in de planning staat een staking van een werkweek lang. Dus tot en met vrijdag. Tenzij nou de vakbonden en de werkgevers toch tot elkaar komen. Daar hoorde ik vanochtend eigenlijk van beide kanten weinig optimisme over. Dus naar verwachting zitten reizigers die gebruik maken van dat streekvervoer hier nog wel eventjes mee. Wordt dus gestaakt, maar hebben de chauffeurs en de machinisten zich wel laten zien? Ja, niet alle chauffeurs staken mee, maar een flink aantal wel. En het gaat niet alleen om salaris, maar ook om de werkdruk. En ik vroeg er net een paar hoe ze die werkomstandigheden ervaren. Best waar, ja. Waar zit hem dat in? Sowieso, je draait wisselend in diensten, dus dat is ook best waar. Heel vroeg op of laat thuis. Lange diensten. Even naar de wc gaan. Vaak als je dan naar de wc gaat, vertrek je weer te laat. Dus je tijd haal je, moet je weer in zien te halen en dat soort dingen allemaal. Is het nou erger dan 15 jaar geleden? Ja. Ik zit 33 jaar op de bus, dus ik heb het een en ander al meegemaakt hier. Want toen moest je ook op tijd komen, was er ook een dienstregeling? Ja, overal op de eindpunten had je meer tijd. En dat is nou niet meer. Bent u al lang buschauffeur? Dit jaar 40 jaar. Dus ik heb dus ook diverse stakingen al meegemaakt. En het is elke keer de werkdruk waar we over moeten praten. De rijtijden worden steeds krapper. Goedemorgen. Het verkeer wordt steeds drukker, waar wij moeten op anticiperen. Dus het is niet alleen het loon wat wij vragen, maar het is ook puur de werkdruk die echt te hoog is geworden. Dat was dus in Arnhem waar wordt gestaakt. Zometeen is er Spraakmakers na 9:30. Roos Abelman. Ja, met instand.nl meteen om 9:30 tot 10:00 praten we over de stelling: jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen. Wopke Hoekstra zei dat afgelopen zaterdag op het CDA-congres. Alle CDA-leiders hebben dit gezegd en dat het een goed idee is. Wij gaan erover praten of dat inderdaad ook echt zo is. Is dit een goed idee? Lost dit personeelstekorten op? Zorgt dit ervoor dat jongeren elkaar beter weten te vinden, bijvoorbeeld? Als u mee wilt praten, kan altijd nog 0800-1101. Kunt u dan bellen of reageren in de Radio 1-app. En medicatie vanaf 12 jaar en een maagverkleiding vanaf 13 jaar. In de VS wordt het ingezet om obesitas onder kinderen te bestrijden. In Nederland gebeurt dat nog niet. Er zijn artsen uiters voorzichtig. Maar ze hebben het er wel over. En ik ga het dus ook zo over hebben met twee deskundigen. Na 9:30 dus. Daarvoor nog even de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel fijne maandag. NPO Radio